NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 8 augustus. President Maduro van Venezuela probeert de oppositie te breken, onder meer door honderden jongeren vast te zetten. En meldingen van grensoverschrijdend gedrag door prinses Laurentien. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag door prinses Laurentien. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving in het AD. De prinses heeft ambtenaren volgens de krant onbehoorlijk bejegend. Laurentien werkt samen met het ministerie namens de Stichting Gelijkwaardig Herstel voor ouders die betrokken waren bij de toeslagenaffaire. Financiën erkent dat tijdens de samenwerking de emoties wel eens zijn opgelopen en dat een aantal collega's daar melding van heeft gedaan. De stichting noemt de meldingen lastelijke beschuldigingen. In Oostenrijk is een terroristische aanslag verijdeld. 3 concerten van Taylor Swift zijn afgelast omdat 2 mannen van plan waren daarbij een aanslag te plegen. 1 van hen was volgens de Oostenrijkse politie aangesloten bij terreurgroep IS. Ze werden gisteren opgepakt. Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Nehammer is daarmee een tragedie voorkomen. De Amerikaanse zangeres zou vandaag, morgen en zaterdag optreden in Wenen. Hulpdiensten hebben de laatste overlevende onder het puin gehaald van het ingestorte hotel in Duitsland. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe is. Reddingswerkers hadden contact met haar en konden de vrouw water geven. Bij de instorting kwamen dinsdagavond laat een man en een vrouw om het leven. 14 mensen kwamen vast te zitten, onder wie een Nederlands gezin. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan bij dat hotel in Duitsland. De nieuwe president van Iran heeft er bij de opperste leider Khamenei op aangedrongen Israël niet aan te vallen, meldt de Persische nieuwszender Iran International op basis van anonieme bronnen. In Iran werd onlangs een hoge Hamas-leider gedood. Aangenomen wordt dat Israël daarachter zit. Iran zint op wraak. In Gaza is opnieuw een hulpverlener gedood, een Palestijnse medewerker van World Central Kitchen. Volgens de voedselhulporganisatie werkte de man in een magazijn in Rafah. Hij zou niet tijdens het werk zijn gedood. Het is niet voor het eerst dat een hulpverlener van deze organisatie wordt gedood in Gaza. In april kwamen 7 internationale medewerkers van World Central Kitchen om het leven bij een Israëlische luchtaanval. Onlangs bleek uit Australisch onderzoek dat Israël de hulpverleners niet met opzet doodde. Een Duitse rechtbank heeft de aanleg van een onderzeese stroomkabel in de Waddenzee voorlopig verboden. En daardoor kan er nog niet worden begonnen met het winnen van gas bij Schiermonnikoog. De kabel zou het winningsplatform van groene stroom uit Duitsland moeten voorzien. Daar was een Duitse milieuorganisatie op tegen, omdat de aanleg ervan schadelijk zou kunnen zijn voor natuurlijke riffen in het gebied. De goedkeuring van het gasproject bij Schiermonnikoog is al maanden onzeker. Meerdere organisaties stapten naar de rechter. Het weer, de ochtend begint grijs met wat regen. Daarna weer veel zon. Het wordt vandaag maximaal 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken en wat regen. Later opklaringen en ook dan ongeveer 24 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Venezuela is de spanning om te snijden nu de regering Maduro op ramkoers ligt met de oppositie. Hij beweert dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en is woedend dat de oppositie het tegendeel beweert. Ook aanhangers van die oppositie krijgen het zwaar te verduren. Honderden Venezolanen zijn al opgepakt in de afgelopen 10 dagen. Vooral jongeren. Een reportage van Nina Jurna. Ik ben aangekomen bij een van de gevangenissen hier in Caracas. En er staat echt rijen met mensen met tassen. Met eten, drinken, kleding, allemaal voor hun geliefden die hier vastgehouden worden. Deze moeder heeft water gebracht en toiletpapier en maiskoekjes voor haar zoon. Maar heeft ze hem ook kunnen spreken? Nee. Het is heel frustrerend voor de mensen, want ze mogen er niet bij. Ze mogen geen contact hebben met de mensen die vastzitten. Volgens mensenrechtenorganisaties loopt het aantal op. Wordt er heel hard ingegrepen. En zitten er al honderden mensen vast. Waaronder ook tientallen kinderen, minderjarigen. Estas personas están siendo presentadas antes. Deze mensen worden voorgeleid voor een speciale rechtbank en kunnen dan veroordeeld worden voor terrorisme. En wel tot 30 jaar celstraf krijgen, zegt Stefania Miglorini van mensenrechtenorganisatie Fora Penal. El cual la pena es de 30 años, es decir, la pena máxima. De Venezolanen gaan al anderhalve week massaal de straat op nadat de verkiezingsuitslag werd geclaimd door zittend president Nicolas Maduro. De resultaten zijn niet openbaar gemaakt. De oppositie en veel Venezolanen geloven dat er gefraudeerd is. De politie treedt hard op tegen demonstranten. Meer dan 20 doden zijn er al gevallen. Vooral veel jongeren zijn opgepakt. We weten via familieleden, maar ook uit videomateriaal vanuit de gevangenis, dat ze mishandeld worden, zegt Migliorini van mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Vader Hernán García probeert informatie over zijn zoon te krijgen. Bij de gevangenis gaan familieleden in gebed, terwijl bewapende agenten zwijgend toekijken. Ook advocaten en mensenrechtenorganisaties krijgen geen toegang tot de gevangenen. En dat baart hen zorgen. Nina Jurne, jij hoorde dus hoe bezorgd familieleden bij die gevangenis zijn. Maar Maduro gaat er echt met gestrekt been in, kun je dat zeggen? Zeker, hij is echt niet van plan om zijn macht op te geven. En sterker nog, de openbaar aanklager, die ook onder zijn invloed valt, die heeft zelfs een strafrechtelijk onderzoek nu ingesteld naar de oppositieleden, Maria Corina Machado en González, omdat zij vorige week de hulp ook hebben ingeroepen van het leger. Ze hebben een oproep gedaan. Leger, kies de kant van het volk. Maar goed, dat leger dat staat nog steeds pal achter Maduro. En het draait bijvoorbeeld ook om de kiesresultaten. Want mensen zeggen, die zijn vervalst. Dus maak ze hem nou eens openbaar. Dat is ook nog steeds niet gebeurd? Nee, nog steeds niet. Die resultaten die liggen bij het Hoge Rechtshof en bij de kiesraad. Maar ook die instituten die vallen onder de regering. En tot nu toe is daar niks van openbaar geworden. Dus niet transparant. Terwijl dat ook het verzoek is van andere landen in de regio. Bijvoorbeeld ook landen als Colombia, Brazilië en Mexico. Die ook proberen om te onderhandelen zowel met Maduro als met de oppositie. Maar roepen Maduro ook wel op om als eerste transparant te zijn over die uitslag. Maar vooralsnog zonder succes. Ja, je kunt wel zeggen dat er wel blijkt dat het grootste deel van de Venezolanen eigenlijk op de oppositiekandidaat heeft gestemd, hè, González. In ieder geval is daar de oppositie van overtuigd. Hoeveel geduld hebben mensen nog wat dat betreft? Nou ja, de mensen die geven niet op, maar ondertussen is het gewone leven ook natuurlijk op gang gekomen. En zijn de oppositieleden belangrijkst, hè? De oppositieleidster Maria Corina Machado, die is ondergedoken, maar die communiceert wel via social media met de bevolking. Ook heel direct, een paar keer per dag stuurt zij dus berichten via haar socials naar de mensen. En kunnen mensen haar ook volgen. En ja, roept ze dus ook op over nieuwe protesten, die zijn ook weer gepland. Maar ja, de macht ligt nog steeds bij Maduro en dus dat leger. En ja, die zijn echt tot alles in staat om in ieder geval de macht te behouden. Dat wordt wel duidelijk. En ja, de verwachting is dat er dus nog meer repressie komt. En dat Venezuela mogelijk op den duur eigenlijk verder geïsoleerd raakt. Wat je ook wel hoort in deze regio is dat mensen angst hebben dat het een soort Nicaragua gaat worden, een soort Cuba, wat verder afgesloten raakt. Tenzij het dus lukt om Maduro eigenlijk tot onderhandelen te dwingen. En dat probeert op dit moment dus Colombia, Mexico en Brazilië, die proberen dat. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Het NOS Radio 1-journaal. 9 minuten over 6. In Met het oog op morgen ging het over de Catalaanse leider Carles Puigdemont, die na 7 jaar ballingschap vandaag lijkt terug te keren, ondanks een uitstaand arrestatiebevel. Historicus Sarah de Vlam woont in Catalonië en volgens haar wil Puigdemont met zijn terugkeer de politieke situatie daar beïnvloeden. We denken hier een beetje dat dat eigenlijk te maken heeft inderdaad met die benoeming van de nieuwe minister-president morgen voor Catalonië. Het is namelijk voor de eerste keer zo dat er een president zal verkozen worden door zowel mensen uit onafhankelijkheidspartijen als uit Spaansgezinde partijen. En daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het onafhankelijkheidsblok, wat zo lang heeft standgehouden, doorbroken wordt. Volgens de Vlam heeft de strijd voor de onafhankelijkheid de mensen in Catalonië verdeeld. In Catalonië wonen de Spaansgezinden en de onafhankelijkheidsgezinnen in dezelfde straat. Ze gaan naar dezelfde school, ze gaan naar dezelfde winkels. Familievetes heeft veroorzaakt of breuken tussen vrienden. Het werd een taboe thema. Dat je voelde dat de mensen verhit werden en kwaad werden op elkaar. En dan verkozen om daar dan niet over te spreken. Kunstmatige intelligentie klopt nu ook aan de deur van de mode-industrie. In Nieuwsuur vertelt Terry Groene, oprichter van modellenbureau InBetween, over de inzet van kunstmatige intelligentie om modellen te creëren die inclusiever zijn. Daarbij zet Groene wel een paar kanttekeningen. In principe kunnen bedrijven dus alle soorten modellen ontwikkelen. Alleen is en blijft het gegenereerd door een computer en dus niet echt. En daarin ben ik wel heel erg bang dat we teruggaan naar een soort ideaalbeeld wat totaal onrealistisch en vooral ook onhaalbaar is. De creativiteit gaat volgens Groene ook grotendeels verloren bij de inzet van kunstmatige intelligentie, vergeleken met het werken met echte modellen. Juist het samen creëren, juist het samen op set staan en iets ontwikkelen. En denk je bij een styliste, een fysiciste, een art director, fotograaf, etc. Dat voegt echt iets toe aan het uiteindelijke beeld en aan het uiteindelijke eindresultaat. En denk je bij aan dynamiek, aan creativiteit, chemie, spontaniteit. Ja, moet maar op. Baanwielreller Roy van den Berg won samen met Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland goud op de teamsprint. In Umberto a Paris vertelde hij dat ze vooraf al hadden bedacht om een nieuw wereldrecord te rijden. We hadden een 12-uurtje. Dat houdt bij ons in voor de wedstrijd dat we nog eventjes wat eten. En we lopen bij elkaar de kamer op. En we zeiden tegen elkaar van het zou wel vet zijn als wij onder die 41 seconden kunnen duiken. We zaten daar met elkaar een beetje te fantaseren welke tijden we dan moesten fietsen. En dat was dan wel echt heel extreem hard natuurlijk. We gaven elkaar een box en dat was zo'n speciaal moment dat we echt zoiets hadden, we gaan het kunstje flikken. Roy van den Berg zegt dat hij in de hele race eigenlijk maar 4 keer ademt. Mijn eerste keer dat ik ademhaal, een teug, is na 4 krenklengtes en een kwart. Dan zit ik op 14 meter en dat is mijn momentje dat ik mijn eerste teug lucht weer neem. En dan trek ik hem door tot en met de 65 meter lijn, dat is mijn tweede. En dan is het zeg maar tot het moment van staan naar zitten. Dat is, dan noemen we de overzijde op het lange stuk. En dan trek ik hem door tot aan de finish. En inmiddels ademt hij weer gewoon. Dat was gisteravond op Radio en TV. But if only you could see them, you would know from their faces. There were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless, shining a light 'cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. Stop us, 'cause the only drug Cecile, Future Love Paradise. Philips geeft volgens het Eindhovens Dagblad, een Amerikaans onderzoekslaboratorium, de schuld van de omvang van de slaapapneu-affaire. Door verkeerde tests en analyses van het Amerikaanse lab zou het gevaar van de apneu-apparaten zijn overschat. En daarom stapt Philips naar de rechter, meldt het Eindhovens Dagblad. 3 jaar geleden begon de grote terugroepactie. Deeltjes van de apneu-apparaten konden loslaten. Maar de onderzoeksresultaten zouden niet hebben gedeugd, zegt Philips nu. Het gevaar was eigenlijk veel kleiner. In totaal werden er 5,6 miljoen apparaten teruggehaald en de hele kwestie heeft Philips zo'n 5 miljard euro gekost. Nederland mag dan de komende jaren miljarden extra investeren in defensie. De NAVO blijft significante tekortkomingen zien, schrijft het bondgenootschap volgens Trouw in een rapport waarin de Nederlandse krijgsmacht onder de loep is genomen. De NAVO erkent dat Nederland flink investeert in defensie, maar vindt het dus niet genoeg. Met name bij de landmacht schiet het tekort. Volgens de NAVO zijn er tekortkomingen op het gebied van slagkracht. Er zouden 3 infanteriebataljons bij moeten komen en er zijn te weinig eigen tanks. Verder maakt de NAVO zich zorgen over het tekort aan personeel bij het Nederlands leger. Het moet definitief klaar zijn met het afbranden van varkenstaarten, vindt dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood, die naar de rechter stapt om handhaving af te dwingen. Daarover schrijft de NRC vanochtend. De staarten van biggen worden, ondanks een Europees en een Nederlands verbod, nog altijd geamputeerd, blijkt ook uit onderzoek van de Wageningen University. Veehouders willen zo voorkomen dat de dieren in elkaars staart bijten. Maar het couperen mag dus niet en daarom eist Varkens in Nood dat de NVWA actief gaat handhaven bij 5 grote varkenshouderijen. En na de felle protesten tegen massatoerisme in bijvoorbeeld Barcelona en op Mallorca wil het AD weten hoe zit dat op Texel. Zijn ze daar ook niet blij met al die toeristen in de zomermaanden? Nou, het antwoord. Texel ontvangt per inwoner meer toeristen dan Mallorca, maar daar klaagt niemand, schrijft het AD. De echte Texelaar weet niet beter dan dat ze gasten ontvangen, zeggen 4 vrouwen die een marktkraampje hebben in Den Burg. Sterker nog, het zit in ons bloed, zegt er eentje. Er staat ook op pagina 8 van het AD een foto van een relatief leeg strand op Texel met erbij de kop: kijk om je heen. Het is hier echt niet te druk. Nee, daar zeker niet. Nee, als dit nu tijdens het hoogseizoen is, dan valt het reuze mee. Zijn er dan helemaal geen klagers op het eiland? Jawel, zeggen de Texelaars. De mensen van het vasteland die hier een huis kopen. Als de zee te hard ruist, dan klagen die al. Bomen in het Amsterdamse Vondelpark worden niet heel oud. En dat komt onder meer door de brede fietspaden. De wortels kunnen daardoor niet goed groeien. Bij nieuwe aanplant gaan ze die bomen nu helpen met wat ze noemen wortelsnelwegen. Verslaggever Mark Hamer zocht uit wat het is. In het Vondelpark, hardlopers komen lekker langslopen. Nou, eigenlijk is dit het bewijs waarom jullie dit doen, hè? Ja, deze boom is een aantal jaar geleden met een storm omgewaaid. Hij is de binnenkant helemaal rot. Eén kant geen wortels, de andere kant te kort. Slachtoffer van het natuurgeweld. En indirect slachtoffer van de hoge grondwaterstand in het Vondelpark. En een pad wat eromheen ligt. Arno Heemskerk, groenadviseur voor de gemeente Amsterdam. Ja, je zegt het al, we staan in het Vondelpark. Dat ligt iets lager, hè? Ja, het Vondelpark ligt ongeveer 2 meter lager dan de omliggende stad. Ja, de huizen staan op palen en het Vondelpark zakt langzaam in. Ja, het Vondelpark is, ligt op veen. En veen is plantenmateriaal en langzaam verteert dat. Dus elk jaar zakt het park 1 centimeter ongeveer. Ik zie mooie groene bomen, maar het gaat niet goed met ze. Nee, ze hebben moeite om hier heel lang heel oud te worden. We hebben nog een handjevol bomen over uit de eerste aanplant. Het park is nu 160 jaar oud ongeveer. Maar voor de rest is er toch heel veel gesneuveld en weer aangeplant in de loop van 160 jaar. En dat komt omdat hun wortels niet goed een weg kunnen vinden? De laanbomen, hè, langs het asfaltpad in het park, die kunnen hun weg niet vinden omdat er nog een pad naast het asfaltpad ligt. Wat een soort barrière is voor de wortels van de boom. Normaal gesproken gebruiken bomen de wortels van oude bomen, maar dat werkt dan hier niet? Dat werkt wel. Maar het werkt te kort en niet snel genoeg. Dus als wij jonge bomen aanplanten, is het een beetje gokken of ze een oude wortel van de voorgaande boom kunnen gebruiken als een soort wortelstraat naar buiten het pad. Niet elke boom die we aanplanten heeft zo'n rottende wortel ter beschikking. Dus dat willen we. En dus gaan jullie ze helpen? We gaan ze helpen, we gaan het nabootsen. Wortelsnelwegen? Ja, wortelstraten, worteloversteekplaats, net hoe je het noemen wilt. We laten even deze omgevallen boom en lopen ietsje verder. Terwijl er net een zandwagentje weer langskomt. Wordt er weer zand gestort en wordt alles weer afgedekt. Maar we kijken hier eigenlijk in een gat naast het fietspad. En hier liggen wilgetakken. Ja, hier liggen nu 3 bossen wilgetakken. En over die bossen wilgetakken gaan wij straks bomenzand aanbrengen. Dat is een soort zand waar je wel een voetpad op kan aanleggen, maar waarin de boom ook kan groeien. En daarbovenop gaan we het pad weer aanhelen. Dus wat we nu creëren zijn een soort doorlopende banen. Die wortel of die wilgtenen die gaan heel langzaam verteren. De nieuwe boom die we hier straks gaan planten, die komt met zijn wortels in contact met het bomenzand en die wilgetenen en kan zo heel langzaam zijn weg vinden naar de andere kant van het pad om in een bossage vinden in het gazon zijn voeding te kunnen halen. Dus even voor alle duidelijkheid, de nieuwe boom gaat deze wilgetakken gebruiken als wortels? Ja, we hebben het afgekeken van moedertje natuur. Wat we zagen uit onderzoek, dat de bomen die nu er goed bij staan in de laan, hebben gezien dat aan de andere kant van het pad, dat hij daar al wortels heeft in het gazon of in de bossage. En daar dus ook zijn voeding vandaan kan halen. Terwijl de dragline weer een stukje heeft dichtgegooid. Vanaf volgend jaar gezonde bomen in het Vondelpark. Ja, heel veel plekken in het park wel, maar dit is nu de klus die we klaren. Ja. Ik zal erop letten als ik met mijn fietsje er langs kom. Dat is een goed idee. Verslaggever Mark Hamer in het Vondelpark in Amsterdam. Deelnemers aan de Olympische Spelen in Parijs strijden om goud, zilver en brons. Maar regelmatig krijgen ze daarnaast ook nog eens een behoorlijk geldbedrag en nog allerlei andere cadeaus. En dat gaat van diamanten tot koeien. Correspondent Frank Renaud. Je kan het zo gek niet verzinnen of het bestaat wel. Landen in alle uithoeken van de wereld geven hun Olympische medaillewinnaars cadeaus. En soms ook opvallende cadeaus. Om simpel te beginnen, prijswinnaars uit Irak krijgen na terugkeer in eigen land een lap grond van de overheid. In Servië kunnen ze rekenen op een pensioenuitkering vanaf hun 40ste verjaardag. In China krijgen sporters uit 1 provincie van de lokale autoriteiten daar wat heet huisgemaakte alcoholische dranken. In Colombia slepen Olympische winnaars air miles in de wacht. 100.000 air miles voor goud. En dan de wat meer opvallende cadeaus. Medaillewinnaars uit Polen krijgen van hun overheid een diamant en een schilderij. Sporters uit Maleisië die winnen, krijgen levenslang gratis eten aan huis bezorgd. Zuid-Koreaanse medaillewinnaars hoeven geen militaire dienst te doen. In Hongkong mag een winnaar de rest van zijn leven gratis met het openbaar vervoer reizen. En in Kazachstan is er zelfs een speciale wet die de beloningen regelt. Wie goud wint, krijgt een 3-kamer-appartement. Zilver is goed voor een 2-kamer-appartement. En u dacht het al, brons zorgt voor een 1-kamer-appartement. Tot slot de cadeaus in de buitencategorie. In Mexico krijgen medaillewinnaars heel veel geld. Van een frauderende en peso's witwassende politicus. Op zijn vermogen is namelijk beslag gelegd en daar worden de winnaars van betaald. In Rusland kregen sporters in het verleden als extraatje racepaarden en een BMW X5. Maar die auto werd naar verluid meteen weer verkocht omdat de sporters geen cent te makken hadden. En Indonesië deed ook iets bijzonders. Een badmintonspeler die goud won kreeg als beloning 5 koeien en een huis. Een bijdrage van Frank Renaud. Het is 6:55. Voor het eerst in bijna 3 jaar heeft Michael Kiwanuka een nieuw nummer, Floating Parade. Een toepasselijke titel, je voelt jezelf bijna drijven. Stronger than life itself. We can be solid, but hardly make a dent. So I'll be a full-on child. Talking your blessings, my mother says. Don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky. And I'll reach out to that floating grave. Don't Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag door prinses Laurentien. Zij zou volgens het AD ambtenaren onbehoorlijk hebben bejegend. Laurentien werkt samen met het ministerie namens de Stichting Gelijkwaardig Herstel voor ouders die betrokken waren bij de toeslagenaffaire. Hulpdiensten hebben de laatste overlevenden onder het puin van het ingestorte hotel in Duitsland gehaald. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Bij de instorting kwamen twee mensen om het leven. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan bij dat Duitse hotel. Het incident met een Boeing-vliegtuig van Alaska Airlines, waarbij begin dit jaar een deurpaneel tijdens de vlucht werd weggeblazen, had kunnen worden voorkomen, zegt het hoofd van de Amerikaanse toezichthouder. Volgens haar worden de werkzaamheden bij Boeing al jaren niet volgens de regels opgevolgd. En de nieuwe president van Iran heeft erbij de opperste leider Khamenei op aangedrongen Israël niet aan te vallen, meldt een Persische nieuwszender op basis van anonieme bronnen. In Iran werd onlangs Hamas-leider Haniyeh gedood. Aangenomen wordt dat Israël erachter zit en Iran op wraak zint. Het weer, de ochtend begint grijs met wat regen. Daarna weer veel zon en het wordt vandaag maximaal 24 graden. En er is verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er stond een auto met pech op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel. Inmiddels is de auto weg, maar er is wel een flinke file ontstaan. Vanaf Rotterdam Heijplaat is de vertraging 10 minuten. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. E-bike liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella Tiendaagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Kijk op stella.nl voor een winkel in de buurt. Stella, slim vooruit. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum Gouda. In de Russische regio Korsk, dat grenst aan Oekraïne, is de noodtoestand uitgeroepen. Dat gebeurde nadat volgens Rusland honderden Oekraïnse militairen de grens overtrokken. Moskou stuurde daarop eenheden naar die grens. Het was een van de grootste Oekraïnse grondaanvallen op Russische bodem sinds het begin van de oorlog. Oekraïne hult zich erover in stilzwijgen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, is dat daarmee wel een blamage voor Poetin, dit? Nou, in ieder geval ja, toch wel een blamage voor Rusland of de Russische, het Russische leger of de Russische veiligheidsdiensten, kun je zeggen. Want ja, Poetin zelf reageerde vrij laat op de tweede dag van die aanval. Wat je zag is dat in vrij korte tijd die Oekraïnse troepen naar verluid tot 1000 man, en ook nog met tanks en panzervoertuigen, dat die behoorlijk ver, misschien wel 10, 15 kilometer konden binnendringen op Russisch grondgebied en daar ook behoorlijk lang in ieder geval konden stand houden. En dat is opmerkelijk natuurlijk, want je zou verwachten dat er langs de Russische grens dat daar veel troepen zijn gelegerd. En dat er ook enige troepenbeweging aan de kant van Oekraïne, aan de andere kant van de grens, dat zou worden opgemerkt. Dat is niet gebeurd en daardoor zijn ze waarschijnlijk toch verrast. Want ja, dat ze verrast zijn, dat kan. Maar liggen er veel troepen bij de grens met Oekraïne, of weten we dat eigenlijk niet? Er zijn wel troepen, maar er zijn aanwijzingen dat, dat die troepen waarschijnlijk kwalitatief niet goed genoeg zijn, zeg maar, om zo'n aanval tegen te houden. En er zijn ook aanwijzingen voor, er zijn ook beelden van trouwens, die verspreid zijn door Oekraïnse media, dat er grote aantallen krijgsgevangenen zijn gemaakt. En een deel van die krijgsgevangenen in ieder geval, dat hebben we gezien aan ook weer beelden die zijn verspreid, interviews of ondervragingen die zijn getoond op video van Russische dienstplichtigen. Dus hele jonge soldaten, jonge militairen, die eigenlijk vooral daar naartoe gestuurd zijn, naar die grens om daar loopgraven te graven bijvoorbeeld, of om gewoon de wacht te houden. Maar dat zijn geen militairen van het kaliber om zo'n aanval van Oekraïne tegen te houden. Dus een deel van de troepen die daar misschien eerder gelegerd waren, die Russische troepen, die zijn vermoedelijk ingezet elders aan het front in Oost-Oekraïne. Ja, deze waren dus en niet goed getraind en misschien ook niet goed uitgerust. Daar heeft het alles schijn van. Hè. Dus tenminste, op basis van wat je ziet, hè, wat we vaker moeten constateren, is dat het heel moeilijk is om te verifiëren wat er echt aan de grond daar gebeurt. Dat zijn fragmentarische beelden, video's, foto's, informatie. Soms mensen die bellen naar bepaalde media, die vertellen wat er gebeurt. Maar dat geeft in ieder geval de indruk dat de Russen daar verrast zijn. En waarschijnlijk dus niet over de middelen, de mensen en de middelen hebben beschikt om in ieder geval in eerste instantie die Oekraïnse aanval tegen te houden. Ja, en heeft Poetin iets gezegd over of er gevochten is? Poetin heeft gesproken van een grote provocatie. Dat is op zich niet verrassend. Hij heeft ook gezegd dat de Oekraïners daar vooral het gemunt hebben op burgers, burgerdoelen hebben bestookt. Ook dat is niet verrassend, dat zegt Rusland, vaker. Maar wat er werkelijk zich heeft afgespeeld is niet heel erg duidelijk. We zien wel berichten op Russische staatsmedia die dus vertellen van dat Rusland hard terugslaat. De chef-staf van het Russische leger, Gerasimov, heeft ook gezegd dat de opmars tot stand is gebracht en dat de Oekraïnse troepen weer terug zullen worden geworpen over de grens. En om dat te onderstrepen worden er bijvoorbeeld via Russische persbureaus beelden verspreid van video's waarop je ziet dat vermoedelijk Oekraïnse tanks en panzervoertuigen worden bestookt. Of die video's en die foto's daadwerkelijk vanuit die regio zijn en de afgelopen dagen zijn gemaakt, dat is niet te verifiëren. En denk je nou dat dit toch iets is waarvan ze in het Kremlin op zijn minst onrustig worden? Ze zullen onrustig zijn, omdat ze worden genoopt om een besluit te nemen. Het is niet helemaal duidelijk ook wat de Oekraïners hiermee willen bereiken, of dit een poging is om de aandacht af te leiden en Russische troepen en materieel van andere delen van het front daar naartoe te trekken, om die delen van het front dus voor Oekraïne te verlichten. Misschien is het ook de bedoeling van Oekraïne om te proberen Russisch grondgebied vast te houden, om eventueel dat te gebruiken als troefkaart in toekomstige onderhandelingen. Niemand die het weet, maar het is duidelijk dat het Kremlin, dat Rusland hier een antwoord op zal moeten zien te vinden. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Honderden mensen deden gisteravond mee aan een solidariteitsmars voor de 11-jarige Mikael. Hij is in Nederland geboren en opgegroeid, maar moet nu het land verlaten omdat hij en zijn Armeense moeder definitief geen verblijfsvergunning krijgen. Minister van Asiel en Migratie Marlijn Faber zei eerder op de dag dat ze niet kan en niets wil doen voor de jongen. En de mensen die meeliepen voor Mikael begrijpen daar niks van, hoorde verslaggever Jeroen de Jager. Goedenavond. Goedenavond. Dave Ensberg-Kleikers. We hadden hier liever niet gestaan. De bestuursvoorzitter van de scholengemeenschap waar Mikael op school zit op het podium. We zijn hier vanavond voor Mikael. We zijn niet voor om politiek te bedrijven. We zijn hier omdat wij vinden als gemeenschap dat Mikael in Nederland moet blijven. Vanuit de school komen allerlei mensen die plakaten hebben gemaakt. Bij goed beleid hoort menselijkheid, zie ik hier. Wat hebben jullie op je shirt staan? Geen afkomst, maar toekomst. Je moet niet kijken waar iemand vandaan komt, maar wat iemand kan. Ik zie verder. Kabinet, wij eisen generaal pardon. Vluchten doe je niet voor de lol. Free Mikael, hij moet hier blijven. En nu wordt er ook Mikael zelf geroepen om naar het podium te gaan. Sterke jongen is het. Leuke vent, leuke gast. Ook Mikael heeft een t-shirt aan. Geen afkomst, maar toekomst. Wat vind je van zoveel mensen hier? Ja, heel bijzonder. Denk je dat het iets gaat helpen? Ja, ik hoop het wel. Vanavond hebben we met elkaar een solidariteitsmars. Dat betekent dat we solidair zijn met Mikael. We gaan hier niet lopen demonstreren. We gaan hier niet lopen protesteren. Wij zijn hier voor iemand en niet tegen iemand. We zijn hier voor Mikael. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Wij gaan zo meteen lopen. Ik loop als moeder de gans, voorop. Jenny van Dalen, u bent buurtbewoner, u heeft dit georganiseerd. En daar loopt de tocht. Veel mensen, hè? De tocht, heel veel mensen. Een paar honderd mensen, denk ik. Jazeker weten. Nou hebben we vandaag mevrouw Faber gehoord, de minister. Die zegt, ja, ik kan echt niks meer voor hem doen. Tuurlijk kan ze wat doen. En ze zegt, de moeder van Mikael heeft hem in deze positie gebracht. Wat is uw reactie dan daarop? Zij heeft hem niet in deze... Mikael die heeft niet gevraagd om, net als wij allemaal, om geboren te worden. Mikael is in een situatie meegezogen. Ik vind het onbegrijpelijk dat een kind als Mikael, die geen kwaad gedaan heeft, puur alleen zijn best heeft gedaan, gestraft wordt. Dit gaat trauma's veroorzaken. Je hebt het kind gekoesterd. Het heeft zijn zorg hier gekregen. Ja. Het mocht naar school toe gaan. En nu straf je hem om weg te gaan? Voor mij is dat onbegrijpelijk. Mikael, hier hoor je thuis. Hier staat je school en hier staat je huis. Mikael, we lopen voor jou. Mikael. Ja. Mirjam Blaak, u bent directeur van Defence for Children. Maakt zich hard voor deze zaak. Waarom specifiek voor deze zaak? Of voor alle kinderen die vanuit het buitenland hier zijn opgegroeid of echt geworteld zijn? En wij maken ons hard voor Mikael en voor alle meer dan honderden kinderen die net als Mikael wachten op een verblijfsvergunning al meer dan 5 jaar. En dan zegt u als organisatie, het maakt niet uit wat er juridisch allemaal uiteindelijk besloten wordt. Omdat ze die 5 jaar hier nu eenmaal zitten, moeten ze mogen blijven. Ja, dat zeggen wij. Wij vinden dat deze kinderen veel te lang wachten. En dat is schadelijk voor kinderen. Het zo lang leven in onzekerheid. Wij vinden dat deze kinderen in Nederland hun toekomst moeten kunnen opbouwen. Beste mensen, ik wil graag even met stilte voor Mikael. En dan uiteindelijk komen ze aan op het Anton de Komplein. Onder het beeld van Anton de Kom verzamelt de groep zich voor een kort moment van stilte. Dank jullie wel. Zet het helder, zet het uit. Mikael, het land niet uit. Zet het helder, zet het uit. Mikael, het land niet uit. Protest tegen het uitzetten van de 11-jarige Mikael. In Japan is een diplomatieke rel ontstaan rondom de herdenking van de atoombom op de stad Nagasaki in 1945. Die herdenking is morgen, 9 augustus. Maar de Israëlische ambassadeur in Japan is daar dit keer niet welkom. En uit protest tegen die beslissing heeft een aantal andere ambassadeurs besloten ook niet naar Nagasaki te komen. Bij de atoombommen van Amerika op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki kwamen meer dan 200.000 mensen om het leven. Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over en eindigde de Tweede Wereldoorlog ook in Azië. Correspondent Anoma van der Veren. Anoma, waarom is de Israëlische ambassadeur dit jaar niet welkom? Heeft dat met de Gaza-oorlog te maken? Ja, de officiële uitleg is vanwege de veiligheidssituatie die niet gewaarborgd kan worden tijdens de ceremonie. De burgemeester gaf daar echt net nog een persconferentie over. En hij benadrukt ook dat het geen politieke beslissing is. Zij willen gewoon een veilige, rustige situatie. En hebben gezegd dat dat niet kan met Israël erbij. Maar we weten dat er al langere tijd druk op de gemeente werd uitgevoerd vanuit de deelnemers aan de ceremonie, vanuit activisten. Die zeiden dat ze Israël niet willen uitnodigen. Die maakten duidelijk dat het inderdaad de situatie in Gaza is die niet houdbaar is volgens hen. En dat ze net als Rusland en Wit-Rusland eigenlijk Israël dus niet in Nagasaki willen hebben. En door die beslissing te nemen hebben andere landen ook gezegd: nu blijven wij weg? Klopt, klopt. Heel opvallend is de Amerikaanse ambassadeur. Die zegt dat de burgemeester de herdenking nu politiseert door dit te doen, door Israël niet uit te nodigen, en zegt daarom dat hij wegblijft. Maar ook Engeland, Australië, Canada, Italië, de ambassadeur van de Europese Unie, die geven allemaal aan waarschijnlijk weg te blijven morgen. Omdat zij ook vinden dat het niet uitnodigen van Israël de verkeerde boodschap stuurt aan de wereld. Hoe staat de Japanse regering in dat conflict, de oorlog tussen Hamas en Israël? De nationale overheid probeert enigszins neutraal over te komen. Wil ook geen commentaar geven bijvoorbeeld op deze hele zaak in Nagasaki. Het gaat meestal wel mee in bijvoorbeeld het beleid van de Verenigde Staten. Maar opvallend genoeg ook regelmatig niet. Het is namelijk wel duidelijk dat er behoorlijke meningsverschillen zijn over de positie van Japan en de positie van bijvoorbeeld de Verenigde Staten als het gaat over het conflict daar. Japan kijkt veel kritischer naar het conflict. Heeft vaker ook op eigen houtje Israël officieel gewaarschuwd. En je ziet ook op lokaal niveau dit sentiment weer terugkomen. En op lokaal niveau is er niet dezelfde behoefte om bijvoorbeeld bondgenoten zoals de VS tevreden te houden. Dus je ziet dat daar het wel overduidelijk negatiever is tegenover het conflict. En dat is ook wel een van de redenen, denk ik, dat de uitnodiging van Israël ingetrokken werd. Nou, precies, want die burgemeester is dus bang voor ongeregeldheden. Dus blijkbaar denken gewone Japanners er nog weer wat anders over. Ja, klopt. Het feit dat de burgemeester van Nagasaki ook op dit moment enorm veel bijval krijgt, is denk ik ook wel heel veelzeggend. Je ziet dat er in het publiek kritiek is op de Verenigde Staten, op de G7-landen, op de Europese Unie. De Amerikaanse ambassadeur wordt er zelf van beschuldigd, ironisch genoeg, dat hij de herdenking nu politiseert. En dat hij ook vervolgens lak heeft aan de gevoelens van de kernbomslachtoffers. En dat hij nu expres dus die weer oude wonden opent eigenlijk. Dus je merkt aan alles dat de beslissing om niet mee te doen aan de ceremonie van deze ambassadeurs niet bepaald in dank wordt afgenomen door de Japanners. Want zijn er in Japan ook demonstraties tegen Israël, wat dat betreft? Ja, met enige regelmaat zelfs. Zo was er dinsdag nog een hele grote demonstratie voor de Israëlische ambassade. Hiroshima de okita yona genocide wo Israël wa gen ni Gaza de okonatte iru. Yakusatsu kokka kurun janai! Yakusatsu kokka kurun janai! Nou, dat was een behoorlijk gespannen situatie. Bijna net zoveel politieagenten als demonstranten. De ambassade van Israël was ook zwaar beveiligd. En je hoort ze schreeuwen: we willen niet meer dat deze genocide staat wordt uitgenodigd. Ze willen dat Israël, net als Rusland eigenlijk, helemaal niet meer uitgenodigd wordt voor herdenkingen. Dus niet alleen voor Nagasaki, maar ook voor Hiroshima en voor alle andere herdenkingen. En dat is een sentiment dat wel redelijk breed gedeeld wordt in Japan. En denk ik ook wel dat de reden is dat de burgemeester van Nagasaki zoveel publieke steun geniet op dit moment. Ja, en die herdenking morgen in Nagasaki, die gaat gewoon door. Ja, dat is wel het plan. Sowieso dat Israël en de VS daar wel bij waren, kwam waarschijnlijk omdat premier Kishida er ook was. Dat maakt het meteen een nationale aangelegenheid. Maar de burgemeester van Nagasaki is best duidelijk. Hij zegt nu simpelweg: jammer joh, hopelijk zijn jullie er volgend jaar wel weer bij. Anoma, dankjewel. Consulent Anoma van der Veren. Woningcorporaties hebben vorig jaar opnieuw minder huizen verkocht, volgens het FD, voor het achtste jaar op rij. Vandaag verschijnen de cijfers van het kadaster in het economenvakblad ESB, het Financieel Dagblad, heeft die cijfers al ingezien. Vorig jaar werden er ruim 6400 huizen van corporaties verkocht. Zo'n 550 minder dan het jaar ervoor. De daling is het gevolg van bewust beleid. Mede door het verdwijnen van de verhuurdersheffing en de krapte op de woningmarkt willen corporaties hun huizen niet massaal meer verkopen. Ondanks de afname van de verkoop groeit het aantal woningen in bezit van corporaties volgens het FD maar mondjesmaat. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein breidt volgens RTV Utrecht het project uit waarbij familie van patiënten lichte zorgtaken overneemt. Het ziekenhuis experimenteert er sinds een jaar mee. Op twee afdelingen wordt aan familie gevraagd of ze bijvoorbeeld bedden willen opmaken of de patiënt willen wassen en aankleden. Die aanpak wordt nu op alle verpleegafdelingen in Nieuwegein ingevoerd. De hulp van familie is wel geheel vrijwillig, benadrukt het ziekenhuis. Tot nu toe ervaren bijna alle patiënten en familieleden deze aanpak als prettig. De politie ziet al jaren een toename van agenten met posttraumatische stress, PTSS. Bij de eenheid Oost-Brabant is daar nu alle aandacht voor, schrijft Omroep Brabant. De schatting lopen er bij dat korps zo'n 150 tot 200 politiemensen met PTSS. Na jarenlang werk met dood en geweld. Maar er is steeds meer nazorg en inmiddels ook een cultuur op de werkvloer waarin agenten met elkaar praten over wat ze meemaken. Vroeger was dat wel anders, zegt de politiechef. Een sfeer waarin je na incidenten met elkaar dat besprak en waarin ook de veiligheid er was, dat was er ook niet. Dus ik denk dat het een combinatie is, een veelheid incidenten. En anderzijds ook een cultuur binnen de politie waardoor dit echt bespreekbaar is. De politie Oost-Brabant organiseert ook wandeltochten voor agenten met PTSS. En erkenning van de ziekte voor een vergoeding gaat ook steeds makkelijker. En het grootste publieke geheim van Os kan de prullenbak in. Na 80 jaar rolt de rookworst van de HEMA daar niet meer van de band. De productie wordt dit najaar verplaatst, zegt de HEMA in het AD. De winkelketen is er met de huidige fabriek zakelijk niet uitgekomen. Al jaren wordt er mysterieus gedaan over de herkomst van de beroemde rookworst. Tot 2007 strikt geheim waar in Nederland die werd gemaakt. Maar daarna sprak een stakende fabrieksmedewerker in Os zijn mond voorbij. Nu de productie gaat verplaatsen, wordt het publieke geheim voorlopig weer een echt geheim. Want waar de worst vanaf dit najaar wordt gemaakt, daar doen ze volgens het AD bij de HEMA alweer net zo mysterieus over. Het NOS Radio 1-journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. The Indian Stay. Het is 7:07. De onrust in Bangladesh raakt de hele samenleving. Inmiddels is oud-premier Hasina het land ontvlucht en is er een interimregering aangesteld. Die moet nieuwe verkiezingen organiseren. Maar het leven gaat ook gewoon door in Bangladesh. Zo ook op de scholen voor kinderen met een beperking. Antoinette Termoshuis is oprichter van de stichting Niketan en komt al jaren in Bangladesh. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent de onrust en dat vertrek van de premier Hasina voor deze kinderen met een beperking? Nou, vooral heel veel onzekerheid natuurlijk. Het is al een doelgroep die als een soort tweederangsburgers wordt gezien natuurlijk. Waar gewoon heel veel zorg en onderwijs voor nodig is. Een doelgroep die niet gezien wordt. Nu in deze tijden is dat natuurlijk gewoon heel erg onzeker. Omdat vooral de regering Hasina wel oog had voor deze kinderen. En eigenlijk in haar periode best wel veel veranderd was. Want hoe was het dan voordat zij aantrad? Was er vooral dat die kinderen, ja, want ik zei tweederangsburgers waren. Ze waren vaak ondervoed. Ze werden als last gezien. Ze kregen als laatste in een gezin te eten. Als je echt arm bent natuurlijk als gezin, dan elke dag bezig bent met hoe kom je de volgende dag door of hoe kom je die dag door, dan heb je geen tijd en aandacht voor iemand die niet kan helpen, niet handen uit de mouwen kan steken. Nee. En in de tijd van Hasina zag je dat er kwam minder honger, er kwam minder ondervoeding, er was minder kindsterfte, er was minder armoede, de kinderen gingen naar school. Er kwam in 2013 een wet voor mensen met een beperking. En ja, daar zag je gewoon heel veel dingen ten goede veranderen voor deze doelgroep. Hoe komt het dat zij dat teweegbracht? Ten eerste denk ik dat zij gewoon gewoon echt wel voor minderheden of mensen die het moeilijk hadden wilden klaarstaan. Ten tweede ging het gerucht dat zij een kleinkind had met autisme. En dat is nooit echt bewezen. Die geruchten waren er. En dat ze dus gewoon echt iets wilden doen voor mensen met een beperking. Zo is er in 2013 een wet gekomen. Dat betekent niet dat er daarna heel veel verandert. Want beleid is één natuurlijk, maar geld is een ander ding. En was er niet genoeg geld voor beschikbaar? Of niet genoeg voor beschikbaar gesteld? Niet genoeg beschikbaar en voorgesteld, denk ik. En het geld wat er was, dat ging voornamelijk richting het leger. Die daar ook scholen voor mensen met een beperking starten. Door die wet kwam er wel meer aandacht voor de doelgroep. Meer bewustwording, meer acceptatie, meer integratie. En kwamen er meer scholen voor het speciaal onderwijs, dagopvang voor kinderen met een handicap. Ik hoor u tussendoor zeggen dat het vooral voor de mensen die dicht bij Hasina stonden, die met haar eens waren, dat het daarvoor beschikbaar was en niet voor de rest? Nee, het was voornamelijk gericht inderdaad op het is vriendjespolitiek, hè? En heel veel corruptie natuurlijk. Dus je zag gewoon dat het voornamelijk was in de omgeving van de mensen van Hasina en voornamelijk dan het leger. Dat was natuurlijk de vrijheid en de vrijheidsstrijders van het vrije Bangladesh. Ja. Dat was heel moeilijk soms om te zien, want die hadden alles, weet je wel, daar was alles voor. Met prachtige zwembaden en snoezelruimtes, noem maar op. Terwijl een paar kilometer verderop, zeg maar, de kinderen op het platteland, daar was helemaal geen voorzieningen voor. Nee. En die ouders die wisten helemaal niet hoe ze met dat kind om moesten gaan. En die situatie is nog steeds dus wel moeilijk voor die mensen. En dat ziet u niet zo snel nu beter worden? Nee, dat zie ik nu niet snel beter worden. Nee, kijk, het is natuurlijk heel erg afwachten. Het is heel erg onzeker. Waar gaat het heen?

De demonstranten reageren daarmee op de extreemrechtse railschoppers die de afgelopen dagen de straat op gingen en onder meer agenten aanvielen in Groot-Brittannië. Aanleiding voor die rellen was een steekpartij in Southport. Daarbij kwamen 3 jonge meisjes om het leven. Gisteravond lieten de extreemrechtse demonstranten nauwelijks van zich horen op de Britse straten. De Tunesische premier Hashani is ontslagen. Waarom president Saïd dat heeft gedaan is onbekend. Mogelijk speelt de watercrisis in Tunesië een rol. In het land is vanwege de droogte een drinkwaterquotum ingesteld. President Saïd beschouwt de waterbesparingen als een manier om hem dwars te zitten bij de komende presidentsverkiezingen. Volgens hem is er helemaal geen watertekort. Het weer. De ochtend begint grijs met wat regen. Daarna weer veel zon en maximaal 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken en wat regen. Later opklaringen en opnieuw een graad of 24. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Jij wilt een goede reden om nu de vernieuwde Opel Combo, Vivaro of Movano te kopen? Dit is het laatste jaar dat er op bedrijfswagens een BPM-vrijstelling is. Bestel daarom nu jouw nieuwe Opel bedrijfswagen en profiteer van BPM-voordeel tot wel €20.000. Ga langs bij jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag van prinses Laurentien. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het AD. Laurentien zou ambtenaren onbehoorlijk hebben bejegend in discussies over de afwikkeling van de kinderopvangtoeslagenaffaire. De prinses heeft een stichting die zich inzet voor gedupeerden daarvan. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, waarom heeft prinses Laurentien contact met ambtenaren van dat ministerie? Ja, omdat haar stichting, de Stichting Gelijkwaardig Herstel, een alternatieve route heeft ontwikkeld voor de financiële afwikkeling van de toeslagenaffaire. En dan gaat het om de extra schade die iemand heeft geleden doordat hij bijvoorbeeld door die toeslagenaffaire zijn baan is verloren. Ja, die oorspronkelijke route die voor die extra schade was opgetuigd, die liep stroperig. Het was traag. Mensen moesten veel documenten aanleveren. Dus deze stichting bedacht een alternatieve route, meer op basis van vertrouwen, gebruikmakend ook van letselschadespecialisten. Er is een pilot geweest. Het was sneller. Het gaf meer vertrouwen aan de gedupeerden. Maar de bedragen die de mensen via deze route kregen, die lagen vaak tienduizenden euro's hoger dan via die oorspronkelijke route. En daarover waren de stichting en het ministerie de afgelopen maanden in onderhandeling. Dat kwam vlak voor de zomer tot een akkoord. Maar om tot dat akkoord te komen waren er moeilijke gesprekken nodig. We wisten dat het ministerie en de stichting met elkaar in de clinch lagen. En volgens het AD liepen die gesprekken zelfs zo hoog op dat er gedrag is geuit door prinses Laurentien, die volgens ingewijde bronnen van die kranten als grensoverschrijdend kunnen worden genoemd. En er zijn zeker 8 meldingen gedaan bij de ambtelijke top van het ministerie. Wat zegt het ministerie daarover? Die geeft aan ons dezelfde reactie als aan het Algemeen Dagblad. Die bevestigt dat er mondelinge meldingen zijn gedaan. Zeggen overigens niet hoeveel meldingen dat zijn geweest. Dat inderdaad de emoties wel eens hoog opliepen. Wel laten ze in het midden of dat ook met de prinses was of met anderen van de stichting. Maar volgens het AD gaat het wel degelijk om de prinses. De ingewijden aan het AD schetsen een patroon van intimidatie. Dat leidde tot een angstcultuur. En volgens hen was er ook sprake van emotioneel reageren. Mensen uitschelden en geen tegenspraak dulden. Er zijn uiteindelijk afspraken gemaakt met prinses Laurentien en de stichting dat de prinses alleen nog maar met de directeur-generaal toeslagen, de secretaris-generaal van het ministerie en de staatssecretaris kon spreken en niet met lagere ambtenaren. En wat zeggen prinses Laurentien en die stichting Gelijkwaardig Herstel daarover? Ja, die reageren inderdaad via die stichting. De reactie is best fel. Die noemen het geschetste beeld ongegrond en onwaar. Voorzitter Gert-Jan Segers van de Raad van Toezicht van die stichting, en die is oud-partijleider van de ChristenUnie, die oordeelt hard. Die zegt: we zijn zeer teleurgesteld in deze anonieme ambtenaren die drukker zijn met het kwaadspreken over anderen dan met het rechtsherstel voor benadeelde ouders van de toeslagenaffaire. Dat quote ik, maar dat is dus een harde opmerking. En hij zegt dat hij en de rest van de stichting volledig achter de prinses staan. Ja, daarmee zeggen ze eigenlijk... die ambtenaren zijn het gewoon niet met ons eens. En daarom Dat is in ieder geval het beeld dat zij naar voren brengen op dit moment. Ja. Nou is prinses Laurentien natuurlijk lid van het Koninklijk Huis. Dat maakt het politiek gezien ook wel pikant. Ja, maar inderdaad, die schaderoute, daar zijn afspraken over gemaakt vlak voor de zomer. Daar zijn miljarden voor vrijgemaakt. Dus die route gaat gewoon door. Maar inderdaad, over de rol van prinses Laurentien is politiek gezien op zijn minst ongemak. Weinigen zeggen te twijfelen aan haar goede bedoelingen, maar er worden inderdaad vraagtekens geplaatst of een prinses wel zo'n actieve rol hierin moet spelen in iets wat zo politiek gevoelig ligt. Maar goed, de prinses lijkt niet van plan stilletjes naar de achtergrond te willen verdwijnen. Dus krijgt de nieuwe premier Dick Schoof een lastige kwestie bij, want die is tenslotte ministerieel verantwoordelijk voor leden van het Koninklijk Huis en dus de prinses. Roel, dankjewel. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Het was een van de belangrijke oorzaken van het herstel van de Nederlandse economie na de Tweede Wereldoorlog. De arbeidsproductiviteit die alsmaar toenam. Het zegt iets over hoe efficiënt en productief we werken. Nu blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de groei van die arbeidsproductiviteit de laatste jaren afvlakt en vorig jaar zelfs is gedaald. Peter Heijn van Mulligen van het CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat zo belangrijk voor onze economie, die arbeidsproductiviteit? Nou, uiteindelijk is arbeidsproductiviteit de enige oorzaak van onze gestegen welvaart. En Nederland is nu per hoofd van de bevolking ruim 5 keer zo rijk als vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dat is echt voor zo'n 95% te danken aan het feit dat we slimmer zijn gaan werken, waardoor we met z'n allen meer kunnen produceren in minder tijd. Want je hebt minder mensen nodig om meer te maken of te produceren of voor elkaar te krijgen. Ja, door de inzet van betere machines, maar ook efficiëntere werkmethodes, slagen we erin om meer te maken waar we minder tijd voor nodig hebben, zodat er meer tijd over is voor andere dingen die we leuk vinden in het leven. Maar ook die grote welvaartsgroei, die hebben we daar aan te danken. Dus eigenlijk is er geen enkele reden om niet meer arbeidsproductiviteit te willen. Nee, want het werk dat overgenomen wordt door die machines, dat is goedkoper dan mensen. Ja, en bovendien geldt het ook dat het werk dat overgenomen werd door die machines, dat was vaak ook heel zwaar of vies werk. Hè. Denk aan oogst in de landbouw. Dat werd vroeger allemaal met de hand gedaan, met zeisen. Nou, daar hebben we nu allemaal grote landbouwmachines voor, waardoor mensen gewoon ook andere dingen kunnen doen die ook heel waardevol zijn. En dat is op de termijn, levert het ook weer werk op, omdat er mensen vrijkomen. Het is niet zo dat er nu heel veel minder mensen werken dan toen de mensen massaal werkloos zijn geworden. Nee. En hoe komt het dan dat dat het nu dus inderdaad moeilijker is om het nog te laten groeien? Sterker nog, dat het zelfs vorig jaar is gedaald. Nou, we zien de afgelopen decennia dat die groei van de arbeidsproductiviteit gestaag afneemt. Nou, deels is dat ook wel logisch, want zeker in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland heel veel geautomatiseerd. Vooral bijvoorbeeld in de landbouw en de industrie. En Nederland haalde toen ook een inhaalslag. Bijvoorbeeld bij een land als de Verenigde Staten werden ook heel veel nieuwe innovaties gedaan. Maar na een tijdje is al het laaghangende fruit geplukt. En als je een van de meest productieve landen ter wereld bent, wat Nederland is, dan is het moeilijker om die productiviteit nog weer verder op te hogen. Daar hebben ook andere hele hoogproductieve landen, zoals niet alleen de Verenigde Staten, maar ook andere landen in West-Europa, die hebben daar last van. Ja, als je al een van de meest productieve bent, dan is het moeilijker om dat nog steeds verder te verbeteren. En bijvoorbeeld bij de overheid en in de zorg is het gedaald. Hoe kan dat? Nou ja, de overheid en de zorg, dat zijn vrij arbeidsintensieve sectoren waar werk lastig te automatiseren is. Dat geldt ook voor heel veel andere dienstensectoren. Denk ook bijvoorbeeld aan een kapper. Ja, de meeste kappers knippen nu niet heel veel productiever dan ze 50 jaar geleden werkten. Nou, en ook andere delen van bijvoorbeeld cultuur en recreatie is dat zo. Heel veel dienstverlening geldt dat. Ja, en dat is nog een reden dat de arbeidersproductiviteit minder groeit. Het belang van dat soort sectoren waar de groei minder is, is in de loop der jaren alleen maar groter geworden. Maar is het dan iets waar we ons eigenlijk wel of niet zorgen over moeten maken? Want waar het kan, hebben we het geoptimaliseerd, begrijp ik. He, daar heb je alles eruit gehaald wat erin zit. Dus daar werken we al heel erg efficiënt. En in de andere sectoren is dat niet te halen, maar dat hebben we gewoon nodig. Nou, in Nederland is natuurlijk al een heel erg rijk land. En er zijn genoeg mensen die zeggen van, nou, we zijn al zo rijk, we hoeven toch niet zo verder te groeien. En dat is op zich, als je een rijk land bent en het zelf ook goed hebt, misschien een redelijk comfortabel standpunt. Maar ja, Nederland heeft ook te kampen met vergrijzing. Dat betekent dat de komende jaren de kosten van de zorg alleen maar verder zullen stijgen. We hebben ook te maken met klimaatverandering. En ook als je denkt, nou ja, klimaatverandering is niet te voorkomen, dan zul je toch iets moeten doen aan de effecten daarvan. Denk aan het verhogen van de dijken en maatregelen om huizen beter te isoleren tegen de hitte in de zomer. Ja, dat kost allemaal geld. En dat geld moet wel ergens verdiend worden. Dus ja, dat betekent toch dat die economische groei nodig is. Ja, en de enige bron van blijvende economische groei is een hoge arbeidsproductiviteit. Dus dat die productiviteit minder hard groeit, is wat dat betreft toch wel zorgelijk te noemen. Ja, dus we moeten beter gaan kijken waar we nog ons geld mee blijven verdienen. Ja, dat lijkt me zeker het advies. Hartelijk dank, Peter Hein van Mulligen van het CBS. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. In Studio Parijs was Luc van Opzeeland. Hij deed tijdens de Olympische Spelen mee met het foilen. Een nieuwe discipline als vervanging van het windsurfen. En hij legde uit wat de sport fysiek zo zwaar maakt. We zitten eigenlijk vast aan een trapeze, aan de giek. En dat is eigenlijk een soort tuigje waarbij je lichaamsgewicht het zeil een beetje stabiel kan houden. Maar inderdaad, omdat die foil eigenlijk heel onstabiel is, je moet eigenlijk een beetje zien alsof je de hele tijd op een soort slackline zit. En hoe stijver je je benen kan houden, hoe beter die foil accelereert en hoe stabieler je staat. Dus ja, aan het einde van de dag zijn de benen wel klaar. Niet van het spinnen, maar van het stilhouden. In de finale was Van Opzeeland in eerste instantie goed weg. Maar de wedstrijd werd, bleek later, onnodig stilgelegd, omdat de jury dacht dat ze een foute start hadden gezien. De tweede start van Luc van Opzeeland was minder. Daar baalt hij van. In principe had ik het gewoon wel nog een keertje goed moeten doen. Maar ja, ik had het een beetje verkeerd ingeschat. Ik deed nog een wanhoopspoging en dat ging heel goed. Maar we hebben allemaal modus om die foil een bepaalde tuning te geven op wat voor tactiek je de baan rondgaat. En ik kwam niet als eerste rond en daardoor kwam ik toch wel in de eerste plek. Maar dat was eigenlijk een beetje een verkeken beeld. Want ik moest nog een paar meters meer doen dan de rest om echt de baan rond te komen. Ja, en dat was niet genoeg. Eduard Disch vertelde in Met het oog op morgen over zijn manifestatie die hij voor het gebouw van de IND houdt. Al 26 dagen zit hij daar in hongerstaking. Uit solidariteit met de 11-jarige Michael, die samen met zijn moeder wordt uitgezet naar Armenië. Ondanks dat Michael hier geboren is. Belangrijkste boodschap, eigenlijk een dubbele boodschap. De ene is dat er onmiddellijk kinderen, ingevoerd zou moeten worden, waar ook Mikiaan aanspraak op moet kunnen maken. En een tweede is dat er zo spoedig mogelijk een reparatie komt in de asielregeling. Deze is heel erg stellig in waarom hij voor de deur van de IND blijft zitten, totdat er verandering komt. Kinderen mogen nooit en te nimmer te dupe worden, laat staan slachtoffer worden van het handelen van een volwassene. En of die volwassene een ouder is, of een minister, of een politicus, of wie dan ook. Kinderen mogen daar nooit te dupe of slachtoffer worden. En dat was gisteravond op Radio en TV. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich volgens Al Jazeera ernstig zorgen over toename van Mpox. Mpox kennen we voorheen beter als het apenpokkenvirus. Dat grijpt volgens nieuwszender Al Jazeera om zich heen in Congo. Sinds begin dit jaar zijn er al 14.000 gevallen gemeld, zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros. Ruim 500 mensen zijn eraan overleden in het Afrikaanse land. Er waren in Congo volgens Tedros in de eerste helft van dit jaar evenveel gevallen van mpox als heel vorig jaar. The number of cases reported each year has been increasing steadily. However, the number of cases reported in the first six months of this year match the number reported in all of last year. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het noodcomité bij elkaar roepen om de grote stijging in het aantal mpox-gevallen te bespreken. Het Midden-Oosten blijft in afwachting van een mogelijke Iraanse reactie op de liquidatie van Hamas-leider Haniyeh in Teheran, waarvan aangenomen wordt dat Israël erachter zit. Maar vooralsnog blijft een gewelddadige reactie uit. Volgens de BBC heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd dat zijn land op het juiste moment op de juiste manier zou reageren. Dat deed hij gisteren op een landenbijeenkomst van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking in Saoedi-Arabië. Volgens de Iraanse minister is een gepaste reactie op de liquidatie ook in het belang van andere landen in de regio. Na 13 maanden is er een voorlopig einde gekomen aan de serie wereldwijde maandelijkse hitterecords. Volgens Deutsche Welle was de gemiddelde temperatuur vorige maand 16,91 graden. 0,04 graden minder warm dan juli vorig jaar, las de Duitse Wereldomroep in cijfers van het Europese Klimaatbureau. 0,04 graden minder, dat is voor mensen die zich zorgen maken over de opwarming van de aarde nog niet echt reden om de vlag uit te hangen. Het scheelde maar een haar, zegt ook de plaatsvervangend directeur van dat klimaatbureau Copernicus. Volgens haar is er zeker geen sprake van een trendbreuk. De opwarming gaat gewoon door. En de twee Amerikaanse astronauten die begin juni dachten een ruime week in het ruimtestation ISS te blijven, mogen daar misschien ook de kerst en de jaarwisseling vieren. De Boeing Starliner waarmee ze omhoog gingen is nog altijd niet betrouwbaar genoeg om mee terug te komen, zegt de ruimtevaartorganisatie NASA. Er zijn problemen met de stuwraketten. Mogelijk komen de twee nu pas volgend jaar februari terug met een capsule van Boeings concurrent SpaceX. Bij PBS NewsHour horen we van NASA wat de astronauten Butch Wilmore en Sunny Williams er eigenlijk van vinden. Dat 8 dagen in het ISS nu misschien 8 maanden worden. Butch en Sunny are ready to support. And they trust the ground teams. They're ready to support whatever we need to do. They're great crew members, great astronauts, great at flying Starliner. So I'd say they're prepared for either path that we go down. Ja, we mogen wel zeggen dat Butch en Sunny behoorlijk flexibel zijn. Ja, ze zullen wel moeten. Ze zullen wel moeten, want ze kunnen moeilijk naar huis liften. Misschien is het ook wel heel leuk om heel lang in het ruimtestation te mogen verblijven. Wow, als je er echt van houdt. Helemaal niks. Het is wel prachtig zicht op ons allemaal. Hoe dan ook, volgens de NASA zijn ze overal op voorbereid. Ze moesten er een paar dagen op wachten, maar gisteren werd hij dan eindelijk helemaal definitief. Marit Bouwmeester is Olympisch kampioen in de Ilka 6 klasse. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat betekent dat ze verschillende Olympische Spelen op rij gewoon medailles haalt. Dat is wel heel bijzonder, toch? Ja. Ja, het is heel bijzonder, want je hebt de neiging om te denken, ja, 2 dagen geleden wisten we dit toch al en moeten we daar dan, ja, daar moeten we heel veel aandacht aan besteden. Want het is inderdaad haar 4e opeenvolgende Spelen waarop ze een medaille pakt. Het begon met goud, toen werd het zilver, toen werd het brons en ze keert terug naar het goud. En op 4 verschillende Spelen een medaille pakken. Ja, je ziet in allerlei disciplines, je had van de week een worstelaar die het 5 keer deed, maar dit is buitengewoon bijzonder. 4 Olympiades achter elkaar en dan van deze kleur. En daarmee is ze ook, en dat is toch ook zeker het vermelden waard, de meest succesvolle zeilster aller tijden in het Olympische klassement, zeg maar. Dus ja, het is een buitengewone prestatie. Ze heeft die routes elke keer op keer gekozen. Ze heeft nooit met minder genoegen willen nemen dan met goud. Er zijn weinig mensen die met brons zo zagrijnig kunnen zijn, bij wijze van spreken, als Marit Bouwmeester. En dat dit haar andermaal gelukt is en ook de manier waarop, voor de medal race was ze al zeker, zoals met afstand de beste van begin tot eind in haar klasse. Dus het is een hele bijzondere prestatie. En de 9e gouden medaille is een hele mooie medaille voor Nederland op deze Spelen. Nou, precies, de 9e. Dus zijn we op koers? Nou, we hebben na een paar dagen gedacht, nou, databureau, hè, de mensen zeiden van, nou, die moeten ook maar weer eens gaan nakijken welke data ze hebben ingevoerd. We zijn op koers, hè. We hadden er 10 in de vorige Olympische Spelen. Het record staat op 12 in Sydney. En dan heb ik het vooral over de gouden medailles. En ja, het zou dus zomaar kunnen, de eerlijkheid gebied wel, te zeggen dat er nu veel meer onderdelen zijn dan destijds. Dus de kans ook groter is. Neemt niet weg dat de kans, ja, relatief heel groot is met wat er allemaal nog op komst is met de atletiek. atletiekbaan, met hockey, met zwemmen. Waterpolo, ga maar door. En natuurlijk niet te vergeten op de wielerbaan. Dat er een prachtige reeks aan zit te komen. We hebben nog 4 dagen, maar we staan op 9. Maar je zou bijna zeggen, riemen vast, want daar gaan we. Nou, precies, want dat geldt vandaag al. Ja, vandaag kan een hele, hele mooie Nederlandse sportdag worden. We moeten ons allemaal niet te rijk rekenen. Hè? Daar doen andere landen ook mee op al die onderdelen waar we het over hebben. Maar het open, dat is nou eenmaal zo. Het open water zwemmen, dat begint zo direct al met Sharon van Rauwenaal als een van de favorieten. Daar zijn er 3-4 grote favorieten, maar zij is er zeker één van. De mannen hockeyfinale. En veel mensen denken, ja, dat hockey dat is toch automatisch. Maar dat is vooral bij de vrouwen. We moeten niet vergeten dat het 24 jaar geleden is dat de Nederlandse hockeyers een gouden medaille op de Olympische Spelen halen. Vandaag hebben ze opnieuw een kans tegen de Duitsers. Ook geen automatisme. Ja, en dan natuurlijk vanavond toch wel het duel waar iedereen naar uitkijkt. Femke Bol tegen McLaughlin. En ook dat is absoluut geen zekerheid. Dat wordt loeispannend. Het is overigens bijzonder als je hier door de metro loopt in Parijs, dat je ze beide naast elkaar voor hetzelfde merk met grote posters ziet hangen. Femke Bol kent iedereen, hoor. Ik was gisteren bij de atletiek. En als je zegt dat je uit Nederland komt, heeft iedereen het over haar. Wordt vanavond natuurlijk het absolute hoogtepunt, iets voor 9:30. En we hebben nog kitesurfen. Nou, kortom, Lavrijzig en Hoogland gaan door. Waarschijnlijk in hun race kunnen nog niet vandaag die medailles halen. Maar het zou wel eens een hele, hele bijzondere sportdag kunnen worden. En het mooie is, je hoopt het, je denkt het, maar je weet het niet zeker. Maar dat wij een hele mooie sportdag tegemoet gaan hier in Parijs, dat mogen zeker zijn. En ik denk, dat is mijn voorspelling, dat we die 10 in ieder geval morgen voorbij zijn. Tom, dankjewel. Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Then the big black horse said, look this way. He said, hey, but I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Ooh-hoo. And it said no. Not the one for me. No, no, no, no, no, no. Say no, no. You're not the one for me. Ooh. Katie Dunstall, Black Horse en The Cherry Tree. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht. Te oud. Afgedankt.

Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven grillvinken. 4 stuks voor €3,49. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Nu naar Aldi voor River Cola. 1,5 liter voor maar 69 cent. Die vind je deze week nergens goedkoper. Best getest en je dorst gelest. Tuurlijk wel, Aldi. In Parijs is de 10 kilometer open water zwemmen net begonnen. Verslaggever Edwin Cornelissen weer in de Seine, dus schoon genoeg? Ja, die is echt midden in de nacht nog eventjes gecontroleerd. En iedere dag worden de controles uitgevoerd. En dan wordt er bepaald of die Seine schoon genoeg is om in te zwemmen. Nou, in dit geval is het Seine op groen gezet. En dus zijn ze inderdaad een minuut of 3 geleden vanaf een ponton met z'n allen het water ingedoken. Die deelnemers aan die 10 kilometer, onder wie dus Sharon van Rauwendaal. De vrouw die al een keertje Olympisch kampioen werd op deze afstand, de 10 kilometer. Dat was aan de Copacabana in Rio. Daar was overigens ook de waterkwaliteit een hot topic. In Tokio 3 jaar geleden, toen pakte ze het zilver en ze wil heel graag aantonen dat ze nog steeds niet de oude dame is waarvoor ze soms wel eens versleten wordt, want ze is al bijna 30. Dus ze wil nog graag een keer een duit in het zakje doen en opnieuw mee gaan doen om de medailles. En dat zou ook zomaar kunnen. Dit jaar werd ze al eerder wereldkampioene. Dus nou ja, als je een streep wil zetten van zo goed ben ik, dan heeft ze het daar wel laten zien. We gaan afwachten hoe ze het gaat doen vandaag. Dankjewel, Edwin Cornelissen. Groepen varkens die aankomen bij het slachthuis mogen niet met elkaar worden gemengd. Vanaf volgende week gaat de NVWA daarop handhaven. Als het toch gebeurt, riskeert het slachthuis een boete van €2.500. Daphne Tindemans is dierenarts bij de NVWA. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er wanneer groepen varkens wel worden gemengd? Varkens, dat zijn groepsdieren en die hebben eigenlijk op de veehouderij altijd vaste groepen gehad van zo'n 8 tot 12 dieren. En daarin hebben ze gewoon een stabiele rangorde. De sociale rangorde is daarbij bekend. Maar als ze dan in contact komen met andere varkens, dan valt die hele stabiliteit weg. En dat geeft stress. En dan proberen ze ook toch weer onderling die hiërarchie te bepalen. En dat kan leiden tot rangordegevechten en pijn en verwondingen. Dit gebeurt allemaal wanneer ze bij dat slachthuis aankomen. Hoe lang zijn ze daar dan nog voordat ze worden doodgemaakt? Ja, varkens, dat wisselt. Dat gaat van minimaal een half uur tot enkele uren. Soms zelfs nog net iets langer. Want waarom is dat? Waarom zit daar zoveel tijd tussen? Dat heeft meerdere oorzaken sowieso. Dat half uur is ook wel nodig, omdat dieren die hebben dus een leven doorgebracht op de boerderij in een stal. En die worden dan op transport gezet. Dat is al een stressmoment. Dat zijn ze niet gewoon. Daarna worden ze vervoerd, zijn ze ook niet gewoon. Geeft ook spanning. En worden ze afgeladen en komen ze in een vreemde omgeving terecht. En dan is dat half uur is dan wel echt nodig om weer even te acclimatiseren, tot rust te komen. Maar is dat goed voor de dieren of is dat omdat dat beter is voor het vlees? Nee, ook sowieso is het een dierenwelzijnszaak. Ja, nee. Dus ook. Het heeft natuurlijk ook dit heeft meerdere voordelen, maar zeker het dierenwelzijn is daarin heel belangrijk. Maar het heeft dus ook invloed op de kwaliteit van het vlees? Als dieren rustig zijn, dan heeft dat zeker een positief invloed op het vlees ook. Nou staat duidelijk in de wet dat het niet mag, dat je die verschillende groepen bij elkaar mengt. Waarom gaan er nu pas dan boetes uitgedeeld worden? Het is in dit geval heeft Wakker Dier ons eigenlijk letterlijk wakker geschud. Voorheen letten we op ons toezicht ook al op uiteraard op dat onrust en verwondingen bij varkens op stal in het slachthuis. Maar echt die gevechten die zagen we gelukkig niet heel frequent. Zij hebben een handhavingsverzoek ingediend en we hebben direct na het ontvangen van het handhavingsverzoek hebben wij een onderzoeksvraag ingediend bij de Bureau Risicobeoordeling. Dat is een afdeling die onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwde risicobeoordelingen uitvoert. En toen zij ook met de conclusie kwamen dat het mengen van varkens die elkaar niet kennen een welzijnsrisico is dat, ja, dat kan leiden tot pijn, spanning en lijden. Waarbij die spanning, dus die sociale stress, altijd ontstaat. Toen hebben we besluit genomen dat het ook daadwerkelijk echt een welzijnsovertreding is. Ja. Ja, wakker dieren heeft natuurlijk meer mensen wakker geschud. Zo zei bijvoorbeeld vorig jaar mei toenmalig landbouwminister Adema dat er nog steeds structureel te veel fout gaat in slachterijen en dat er een wetswijziging zou komen waardoor slachterijen verplicht worden om camera's op te hangen, want dan kunnen inspecteurs van uw organisatie van de NVWA van afstand meekijken. Mm-hmm. Hoe zou dat dan in de praktijk werken? Zit er dan de hele dag iemand van de NVWA naar monitoren te kijken? Kijk hoe het wetsvoorstel er uiteindelijk uit zal zien, dat is aan beleid. Hè. Daar zijn we nog even in afwachting voor. Maar we zijn sowieso erg voorstander van het beoogde wetsvoorstel. Het is nu wel al zo dat wij ook nu al dat in de grote en middelgrote slachterijen dat daar camera's hangen. En dat wij ook nu al het cameratoezicht uitvoeren. En een inspecteur bekijkt dan op het slachthuis zelf van de afgelopen periode, en dat kan 2 weken zijn, dat kan 4 weken zijn, bekijkt die steekproefgewijs camerabeelden terug van alle plekken waar handelingen met levende dieren plaatsvinden. En de verwachting is dan, als de slachterijen weten dat die camera's er hangen, dat ze zich beter gedragen? Ja, maar ze weten nu ook, want de camera's worden op dit moment ook opgehangen, of ze zijn eigendom ook van het slachthuis. Dus daar verandert op zich niks. Dus ze weten dat er camera's hangen. Maar wat verandert dan met die wet? Nou, het wordt verplicht. Nu is het op vrijwillige basis. Ja. Nee, maar daarom. Dus als het verplicht is, dan weten slachthuizen, we worden altijd in de gaten gehouden. Ja, dat kan, ja. Dank u wel. Daphne Tindemans, dierenarts bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Steeds meer gemeenten plaatsen stoeptegels naast rioolputten op straat met de tekst: hier begint de zee, niets ingooien, AUB. De gemeente Dronten heeft er ook net 25 geplaatst. Verslaggever Mark Hamer, ja. Jij bent bij het stadhuis van Dronten. Wat bedoelen ze daarmee met die slogan? Nou ja, dat eigenlijk, ik sta bij zo'n put en bij zo'n tegel, wat alles wat in die put terechtkomt, in het oppervlaktewater terechtkomt, rechtstreeks, en ook dan weer, ja, uiteindelijk in de zee terechtkomt. Ik sta hier met Michel van der Ploeg. Hij is projectleider water en riolering hier in Dronten. Ja, dit wordt een educatieve ochtend, Astrid, want ik zei eigenlijk al onmiddellijk iets verkeerd. Ik zei put. Ja, dat klopt. Het is inderdaad geen put. We hebben hier te maken met een kolk. Oké. Een kolk is zo'n ding in de grond met van die kleine inkepingen, hè, die je open kan doen. Met die sleufjes erin en die inderdaad ook open kan. En die gaat eigenlijk alleen maar open als die gereinigd wordt, uiteraard. Ja. Jullie hebben hier die tegels geplaatst, want het komt direct in het oppervlaktewater terecht, zegt u. Nou, het is eigenlijk zo dat rielstelsels die lopen of naar het oppervlaktewater of naar de zuivering. Er zijn verschillende soorten stelsels. We hebben gescheiden stelsels en gemengde stelsels. Bij gemengd komt alles samen. Wat ik bij de wc doortrek, dat komt daarbij? Ja, wat je bij de wc doortrekt, inclusief de wasbak en alle andere zaken, inclusief het hemelwater van het dak en wat van de straten valt, komt samen. Dat gaat vervolgens naar de afvalwaterzuivering. Dat is dus een gemengd stelsel, gemengd rioolstelsel. Ik zeg het maar gelijk. Ik dacht altijd dat die putjes ook door de zuivering heen gingen. Dat is dus niet altijd het geval, want sinds 1980 leggen we steeds meer gescheiden stelsels aan. En een gescheiden stelsel houdt in dat je 2 buizen hebt. Dus 1 buis voor het vuile water, uw toilet, wasbak, keuken en dergelijke. Ja. En 1 buis voor het hemelwater. Nou, en aangezien het hemelwater separaat afvoert naar het oppervlaktewater, is dat dus een gescheiden stelsel waarmee dus het vuil direct vanuit de kolk eigenlijk getransporteerd via het riool naar het oppervlaktewater stroomt. En dat is de reden waarom we dus eigenlijk deze tegels hebben geplaatst. Ja, ik kijk even rond. We staan hier voor het stadhuis. Het is ook rookvrij hier. Maar dat houdt niet iedereen zich aan, zie ik. Sigarettenpeukjes liggen overal. Nou ja, daar zit ook gelijk het tweede probleem. De aandacht voor deze tegel is een stukje bewustwording bij de mens. Het moet wat nieuwsgierigheid creëren doordat er een QR-code op staat die je kan vervolgens scannen. Vervolgens kom je op de website van de gemeente Dronten uit. En dan krijg je wat uitleg over wat er wel en niet in een kolk hoort. Nou, die sigarettenpeuken die je ook hier ziet, helaas niet liggen, die stromen uiteindelijk uiteindelijk die kolk in. Via die sleufjes gaat hij die kolk in. Nou, en uiteindelijk komt dat weer in het oppervlaktewater terecht. Nou, dat is iets wat we niet wensen, iets wat we niet graag willen. Vandaar dat we hebben gezegd, van, joh, we leggen op 25 locaties binnen de gemeente Dronten, leggen wij een tegel neer om mensen bewust te maken van, hey, hier begint de zee. En dat moet je triggeren. Denk van, hey, hier begint de zee, hoezo begint hier de zee? Dus ken je die code, krijg je wat uitleg over wat hoort er nou wel en wat hoort er nou niet in een kolk. Yeah. En dat gaat niet alleen over de peuken, maar dat gaat ook over het restje stucadoors afval wat mensen nou wel eens in een kolk doen. Ja, ik zal het niet ontkennen. Het kauwgompje wat erin verdwijnt, de peuken die erin verdwijnen. Nou, dat zijn allemaal zaken die hondenpoepzakjes gebeurt tegenwoordig ook. Okay. Dan denk ik, gooi mijn hondenpoepzakje erin. Nou, maar dat hoort dus echt niet in een kolk. Nee, want uiteindelijk als je dat zou doen, dan als je in de Noordzee gaat zwemmen in de zomer, dan kom je hondenpoepzakjes tegen. Ja, die zal wellicht wat afgebroken zijn, want plastics, het is ook een stukje aandacht voor juist een stukje plastics. Nou, plastics is gewoon plastic soep in de zee, dat is iets wat we ook niet willen. Plastics breken af tot nanoplastics, microplastics en nanoplastics. Die kunnen ook door de zuivering die niet uitgehaald worden. Dus als je een gemengde stelsel hebt, ook de zuivering haalt niet alle plastics eruit. Dus die worden uit weer geloosd tot oppervlaktewater. Dieren gaan die dingetjes weer eten, wij eten de dieren weer. En zo krijg je dus de kringloop, waardoor je steeds meer plastics ook in je eigen lichaam gaat krijgen. Maar waarom zit er eigenlijk geen filter tussen, voordat het oppervlaktewater ingaat? Nou, er zit hier trouwens wel een zandvang in de kolk. Dus er wordt wel wat opgevangen en die worden ook twee keer per jaar worden die gereinigd. Alleen die plastics die zijn dusdanig klein, die kan je er niet uithalen met dat een filter. Zou je ook een filter niet, zou niet helpen? Nee, dat gaat niet werken. Nee, dat klopt. En uiteindelijk moeten we ook goed met het water omgaan. Hè? Want ja, de klimaatverandering. Zonder meer. Een heel belangrijk issue, klimaatverandering. Daarom zijn we ook bezig om ook water daar waar het valt ook vast te proberen te houden. Dus lokaal weer in de grond te laten zakken. Inderdaad. Past precies bij het Rijksbeleid. Bij het beleid dat we zelf ook voeren. Eerst vasthouden, dan pas afvoeren. Maar het belangrijkste punt is, zien we zo'n kolk, en voor alle duidelijkheid, gooi daar niet je peuk of wat al andere dingen in. Gooi het er niet in, want het komt in de zee terecht. Uiteraard. En dat is het beste advies. En een beter milieu begint bij jezelf. En met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak. Een beter milieu begint bij uw collega's volgens mij, want die laten de peuken hier liggen. Ik ben het helemaal met u eens. Maar goed, nou, ja, die moeten we dan nog even opvoeden, denk ik. Er is een wereld te winnen hier in Dronten. Zonder meer. Verslaggever Mark Hamer. De VRT schrijft over een bijzondere kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in België. Voor de partij CD&V in het Vlaamse Heist op den Berg staat voor het eerst een politicus op de lijst met het syndroom van Down. De 33-jarige Nicolas van Winsen staat volgens de VRT op de 17e plaats. Zelf zegt hij dat hij zich wil inzetten voor inclusie. Mensen met en zonder beperking moeten gelijke kansen krijgen en ik wil een boegbeeld zijn. De partij gelooft dat het kandidaatraadslid bij bepaalde thema's een grote meerwaarde kan hebben. Ja, volgens mij hebben we dat in Nederland ook nog nooit gehoord, of wel? Nee. Dus het is echt wel bijzonder. Als de man wordt gekozen, dan krijgt hij een buddy die hem in de partij zal begeleiden. Een sympathiek geplaatste picknickbank in een Groningse wijk, bedoeld om de saamhorigheid te vergroten, veroorzaakt daar juist nu oneenigheid. Het is er te gezellig geworden, schrijft RTV Noord. Woningcorporatie Nijenstee plaatste de bank, zodat mensen uit de buurt elkaar konden ontmoeten. Dat gebeurde ook, maar volgens sommigen met te veel lawaai. Beetje jammer, vindt de man bij wie de bank voor de deur staat. Ik vind ook wel dat het een beetje bij de wijk hoort. Als het echt mooi weer is, dan zie je links en rechts overal mensen voor de deur zitten. En waar gaat het gesprek dan over? Alledaagse dingen. De buren, er wordt flink geroddeld hier natuurlijk. Ik vind het wel gezellig, zo'n tafeltje. Maar als het allemaal niet kan volgens de regels, dan moet hij weer weg. Ja, sommige mensen vonden het dus te gezellig en te veel herrie opleveren in de Oosterparkwijk in Groningen. En nu wordt de picknickbank vandaag weer opgehaald. Paardensport is in Groot-Brittannië serious business. Zo serieus dat ze daar nu ook de mest van het racepaard bestuderen. Want daaruit is het succes van het paard af te lezen, blijkt uit een nieuwe studie waar de BBC over schrijft. Onderzoekers hebben paardenpoep geanalyseerd van meer dan 50 potentiële racepaarden in de eerste 3 jaar van hun leven. En wat blijkt, vanaf ongeveer een maand zijn er opvallend veel goede darmbacteriën te vinden bij die paarden, die later sterk genoeg zijn om te racen. En dat is natuurlijk handig voor paardenfokkers, die kunnen zo nog beter hun racekampioenen selecteren en verkopen. Moeten daar wel een smerig werkje voor uitvoeren, maar daar zullen ze mensen wel voor hebben, vermoed ik. En het levert genoeg geld op in de Britse paardenindustrie. En voor een treinreis tussen Roermond en Venlo zijn deze week een speciaal soort kaartjes nodig. Geen gewone treinkaartjes, maar theaterkaartjes. In de trein en op het perron wordt een voorstelling gespeeld, horen bij L1.

up so we can fly away. Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Luke Combs met Fast Car. In Parijs is het 10 kilometer open water zwemmen bezig met Sharon van Rouwendaal. Edwin Cornelis, hoe ligt ze erbij? Ja, ze hebben de eerste van 6 rondes gehad. Het zijn 6 rondes die ze maken van 1,6 kilometer. En Sharon van Rouwendaal attent van voren. Ze kwam als vierde over het eerste meetpunt. Een Australische gaat aan de leiding. Een Australische Johnson die ook echt wel als een van de outsiders voor de titel moet zien. Maar ze is vooral heel attent aan het zwemmen. En wat opvalt is dat al die zwemmers heel dicht tegen de kade aan het zwemmen zijn. Haast dat je denkt ze halen hun badpak open zo dicht bij de muur. Maar dat heeft alles te maken met de stroming. Want los van de waterkwaliteit van de Seine is ook de stroming iets waar ze zich erg bewust van zijn. Daar moeten ze echt een beste baan in kiezen. En die baan die leidt ze dus langs de kanten van de Seine. Sharon van Rouwendaal op dit moment op vierde positie. Zegt allemaal nog niet zoveel. Ze is in ieder geval attent aan het zwemmen. En ze weet dat haar concurrenten, misschien is de grootste nog wel Cunha, de Amerikaanse die 3 jaar geleden kampioen werd, dat die datzelfde doen. Dus ze is goed bezig, maar we zijn pas net onderweg. Edwin Cornelissen. Het is de grote dag vandaag ook voor Femke Bol. Vanavond staat ze in de finale 400 meter horde op de Olympische Spelen in Parijs. Ze is een van de 2 favorieten op dat onderdeel. En de druk om te presteren is hoog. Errol Zayas is oud-atleet en hij was als coach actief op de Olympische Spelen van Peking en Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bereid je atleten voor op zo'n belangrijke dag tijdens die hele dag? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de atleet natuurlijk. Hè? De ene moet je bij zijn, de ene moet je ondersteunen en de andere moet je lekker met rust laten. Maar wel controleren als coach dat alles goed gaat. Dus je moet je atleet goed kennen? Ja, heel goed. Je moet een mental coach zijn. Je moet zorgen dat je moet je atleet door en door kennen. Maar zo'n dag is toch weer specialer dan alle andere wedstrijddagen. Dus wat komt daar extra bij kijken? Nou ja, maar dat is de fout die de meesten dan maken. Je kan er wel extra dingen willen doen omdat het een finale dag is. Maar dan juist moet je ervoor zorgen dat je gebruikelijke rituelen blijft handhaven. En daar moet je niet te veel van afwijken. Is dat dan ook iets wat je als coach moet bewaken? Dat iemand geen rare dingen gaat doen, zou ik maar zeggen? Ja, zeker weten. Want je hebt kans dat natuurlijk anderen zich ermee gaan bemoeien. Je wordt gebeld, iedereen gaat je succes wensen. Dan zeg ik, doe je telefoon uit en daar geen aandacht aan besteden. Stel, ja, het is een beetje lastig, want u zegt net, je moet de atleet heel goed kennen om te weten wat je als coach moet brengen op zo'n moment. Maar stel, u zou Femke Bol vandaag begeleiden. Wat zou u doen? Nou ja, wat zij natuurlijk gewend is te doen. Wat zij prettig vindt. Als zij het prettig vindt om, zeg maar, zolang mogelijk in bed te blijven liggen, dan zou ik zeggen, blijf lekker in bed liggen. Maar wel als coach zijnde, moet je dat wel blijven monitoren. Dat ze natuurlijk op tijd vertrekt. Dat ze op tijd haar ontbijt pakt. Zeg maar supplementen naar binnen werkt. Dus dat soort zaken moet je natuurlijk wel beheersen als coach. En die druk die komt doordat bijvoorbeeld, we hoorden straks al Tom van het Hek zeggen, iedereen kent haar in dat atletiek stadion. Ja. De buitenlandse pers, de mede-atleten, al die druk die er extra bij komt. Ja, maar je Femke's relax. Ja? Als je haar tegenstander ziet. Die is gestrest. Dat kun je zien aan. Die lacht nooit. En dat is natuurlijk ook. Het is niet voor niks dat men zegt van. Je moet per dag toch gelachen hebben. Wil je in een ontspanning zitten? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En daar zit zij. Dat kan zij heel goed. Ze kan ook heel goed met de media omgaan. En ook heel goed met zo'n wedstrijd. Ja. U bent zelf ook atleet geweest natuurlijk. Hoe ging u zelf om met druk? Ja, druk, kijk, daar leer je mee leven. In het begin, kijk, als je een jonge sporter voor een wedstrijd zet, ja, dan shakt hij in zijn benen. Maar als je natuurlijk op een gegeven moment ouder wordt, je krijgt meer ervaring. Je hebt bij Femke is het natuurlijk begonnen bij clubkampioenschappen, bij Nederlandse kampioenschappen, bij Europese kampioenschappen, de WK en noem maar op. En dan bouw je dat ook op. Kijk, niet iedereen kan ermee omgaan, maar in haar geval ga ik ervan uit dat dit natuurlijk niet moeilijk moet worden. Nee. Nou ja, het wordt wel spannend, want ze moet wel tegen Sydney McLaughlin-Levrone, de andere favoriet. Ja, ik denk dat het voor ons spannender is dan voor haar. Want kijk, een atlete die zegt van luister eens, ik ga gewoon winnen, klaar. Als zij gaat twijfelen, als zij het heel erg spannend gaat vinden, ja, dan gaat het fout. Maar ik denk dat haar mindset is gewoon van, ik ga winnen. En dat heeft Sydney natuurlijk ook, dus dat wordt leuk vanavond. Het wordt sowieso een spannende race inderdaad. Hartelijk dank Errol Assayas, oud-atleet en coach. NPO Radio 1. Radio Olympia. Radio Olympia on tour. Wat een spanning. Wat een hartslag. Beleef de Olympische Spelen met Radio Olympia. En ze zijn weg. Van 's morgens tot 's avonds hoor je ons live vanuit Parijs. Bol, loopt goed, loopt relaxed, loopt ontspannen. Maar we gaan ook met Radio Olympia on tour door Nederland. Elke dag staan we met topsporters op een andere locatie en duiken we in een Olympische sport. En jij kan meedoen. Heb je vragen aan onze topsporters of wil je gewoon meesporten? Kijk dan op nporadio1.nl wanneer we bij jou in de buurt zijn. Ze haalt een medaille, dat zeker, maar wie wint de goud? Radio Olympia on Tour. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. 3 concerten van Taylor Swift zijn afgelast vanwege de dreiging van een aanslag. En de arbeidsproductiviteit in Nederland is vorig jaar gedaald. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Nederlanders hebben vorig jaar iets minder effectief gewerkt. De arbeidsproductiviteit daalde met 1,3%, stelt het CBS. Vooral door een dalende productiviteit in de zorg en bij de overheid. Het gaat daarbij vooral vaak om mensenwerk, beroepen die moeilijk te automatiseren zijn. Bij veel andere sectoren is er nog wel sprake van groei, maar minder dan eerder. Ondanks de daling van de arbeidsproductiviteit is Nederland nog altijd een van de meest productieve landen ter wereld. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag door prinses Laurentien, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in het AD. Volgens ambtenaren zou de prinses een angstcultuur creëren. Ze richtte een stichting op om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen. En daarmee werkt ze samen met het ministerie van Financiën. Ambtenaren vertellen in het AD dat prinses Laurentien medewerkers uitschold. Ook zou ze geen tegenspraak accepteren. Haar stichting noemt de beschuldigingen ongegrond en onwaar. In Gaza is opnieuw een hulpverlener omgekomen, een Palestijnse medewerker van World Central Kitchen. Volgens de voedselhulporganisatie werkte de man in een magazijn in Rafah en zou niet tijdens zijn werk zijn gedood. Het is niet voor het eerst dat een hulpverlener van deze organisatie omkomt in Gaza. In april kwamen 7 internationale medewerkers van World Central Kitchen om het leven bij een Israëlische luchtaanval. Onlangs bleek uit Australisch onderzoek dat Israël de hulpverleners niet met opzet had gedood. Het incident met een Boeing-vliegtuig van Alaska Airlines, waarbij begin dit jaar een deurpaneel tijdens de vlucht werd weggeblazen, had voorkomen kunnen worden, zegt de Amerikaanse toezichthouder. De werkzaamheden bij Boeing worden volgens de waakhond al jaren niet volgens de regels uitgevoerd. Hulpdiensten hebben de laatste overlevenden onder het puin van het ingestorte hotel in Duitsland vandaan gehaald. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Bij de instorting kwamen 2 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk hoe het hotel in Duitsland kon instorten. De Tunesische president Saïd heeft premier Hassani ontslagen. Waarom is onduidelijk. Mogelijk speelde de watercrisis in het land een rol. In Tunesië is vanwege de droogte een drinkwaterquotum ingesteld. President Saïd beschouwt die waterbesparingen van Hassani als een manier om hem dwars te zitten in aanloop naar de presidentsverkiezingen van oktober. De president ontkent dat er een watertekort is. Saïd wordt door de oppositie en mensenrechtenorganisaties beschuldigd van het intimideren en belemmeren van concurrenten bij de Tunesische verkiezingen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, landinwaarts kans op wat regen. Later meer zon en dan wordt het 21 tot 24 graden. Vanavond van het westen uit meer bewolking en een paar buien. Morgen ook eerst bewolkt en buiig en later meer opklaringen. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Westerlee. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. En verder is het wel drukker op de N217, Spijkenisse richting Dordrecht bij de Kiltunnel. Sta je ook 10 minuten in de file en dat komt door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Teleurstelling voor Swifties in Oostenrijk. Vanwege een terreurdreiging zijn 3 concerten afgelast die zangeres Taylor Swift zou geven in Wenen. De politie heeft 2 mannen aangehouden. Zij worden verdacht van het plannen van een aanslag bij een van die optredens. Correspondent Gim Balduk vanuit Berlijn. Gim, ja, het was blijkbaar een zeer concrete dreiging, want anders zou die concerten niet zijn afgelast, hè? Ja, inderdaad. En de dreiging bleek dus toch groter te zijn dan aanvankelijk werd aangenomen. Toen aan het begin van gisteravond bekend werd gemaakt dat er 2 arrestaties waren plaatsgevonden, werd gezegd dat de concerten door konden gaan. Dat die 3 megaconcerten van 3 keer 65.000 man door konden gaan, met wel met extra veiligheidsmaatregelen. Mensen werden opgeroepen om vroeger te komen, om niet al te grote borden mee te houden, zodat het zicht voor de veiligheidsdiensten goed op orde zou zijn. Maar uiteindelijk was er kennelijk dus toch, heeft onderzoek toch uitgewezen dat het niet verantwoordelijk was om dit risico te aanvaarden en deze concerten door te laten gaan. En is dus besloten tot het afgelasten van alle 3 de concerten. 2 zijn er dus gearresteerd. Wat is daarover bekendgemaakt? Nou, over 1 van hen, die is in Wenen opgepakt, is er eigenlijk niks bekendgemaakt. Over de ander in Ternitz wel, dan had het mede mee te maken dat die arrestatie met veel aandacht gepaard ging. Dat heeft urenlang geduurd, omdat het huis van deze 19-jarige Oostenrijkse man urenlang is doorzocht. Gezocht op chemische stoffen die hij meegenomen zou hebben van zijn vorige werkgever. En chemische stoffen waarmee mogelijk explosieven gemaakt konden worden. In Oostenrijkse media wordt verder nog gemeld op basis van politiebronnen dat het gaat om een man met Noord-Macedonische afkomst. En dat het iemand is die in een hele korte tijd geradicaliseerd is op internet richting het radicaal islamisme. En dat hij pas een maand geleden een zogeheten eed van trouw heeft gezworen aan IS. En dat hij via chatkanalen zijn plannen voor een grote aanslag had besproken. En daarbij sprak de politie dat hij de focus had op Taylor Swift-concerten. Een beetje vage bewoordingen, maar kennelijk was die dreiging dus wel zo duidelijk dat die focus op Taylor Swift ook betekende dat daar een concrete aanleiding was voor een aanslag op een Taylor Swift-concert. Ja, deze 2 mannen zitten dus vast, maar toch blijven die concerten afgelast. Dus blijkbaar is de dreiging niet weg? Nee, inderdaad. En dat heeft er volgens opnieuw Oostenrijkse media op basis van hun anonieme bronnen bij de politie mee te maken dat er nog gezocht wordt naar een medeverdachtige, medeplichtige. Dat die zoektocht nog bezig is. En ook in Oostenrijk zelf is de terreurdreiging al maandenlang hoog volgens de autoriteiten. Bijzonder hoog zelfs is de bewoording. Dat heeft onder meer mee te maken dat er een aantal arrestaties zijn geweest van IS-gelieerde terreurverdachten. En dan vaak specifiek de IS-tak ISK. Dat is de afsplitsing die actief is in Centraal-Azië. En ook verantwoordelijk was voor de aanslag op een concerthal in Moskou eerder dit jaar. En Oostenrijk zou specifiek een van de landen zijn met een grote aanhang van ISK. Vanwege de grote Centraal-Aziatische diaspora daar. Dus je kunt je voorstellen dat de angst voor een aanslag heel groot is. Dat zagen we ook afgelopen kerst en oud en nieuw nog. Toen was er een sprake van dreiging in Wenen. Met de Pasen was er opnieuw een waarschuwing. Dus je kunt je voorstellen dat ze alles op alles zetten om te voorkomen dat het daadwerkelijk tot een aanslag komt van IS of ISK in Oostenrijk. Ja, en betekent dit ook dat er al politieke reacties hierop zijn ook? Ja, uiteraard natuurlijk wordt er volop wordt er verdrietig gesproken dat het überhaupt niet door kan gaan. Spijt betuigt ook aan al die Taylor Swift-fans die hierop afgekomen zijn. De bondskanselier Nehammer die zegt dat islamistisch terrorisme de veiligheid steeds blijft bedreigen. Maar dat die strijd niet opgegeven mag worden. Dat de democratie zich zal verdedigen daartegen. En bijvoorbeeld de radicaalrechtse FPÖ, daar de leider van, Kikkel, die weet al met wiens schuld dit allemaal is, dat dit concert niet door kan gaan. Want hij zegt, doordat alle gevestigde partijen gefaald hebben met migratie, kun je zelfs nu in de zogenaamd meest leefbare stad ter wereld, Wenen, niet meer naar iets zoiets onschuldigs als een concert gaan. Stevige woorden, en die moeten ook wel weer in het licht gezien worden van de Oostenrijkse parlementsverkiezingen van volgende maand. En dan is dit ook wel koor op de molen voor de FPÖ, die daar volgens de peilingen de grootste kan worden. Ja, en ongetwijfeld inderdaad veel fans nu die dus voor niks naar Wenen zijn gekomen, want het eerste concert was vanavond al. Ja, precies. En wat ook bekend is van Taylor Swift fans, is dat het hele fanatieke fans zijn die hier dagen voor uittrekken. De merchandise winkeltjes rondom het stadion die waren al geopend. Dus er was al eigenlijk een heel evenement aan de gang voor de echt grote Taylor Swift fans. Het zijn hele grote concerten verspreid door Europa, waar dan ook veel Taylor Swift fans uit andere landen naartoe gaan. Dat lezen we ook terug bij Oostenrijkse media, dat er fans uit Slovenië, fans uit Israël, zag ik voorbij komen, die dagen vooruit hebben getrokken om naar Wenen te gaan. En zij krijgen weliswaar hun ticketbedrag terug. Dus je kunt je voorstellen dat het een grote economische strop ook wordt voor de organisator, dat er 170.000 tickets teruggestort moeten worden. Maar in veel gevallen hebben mensen natuurlijk ook al dure vluchten, hotels en eten en drinken gekocht in Wenen. En moeten later dan nog een keer terugkomen. Giem, dankjewel. Giem Bolduc vanuit Berlijn over het afgelaste Taylor Swift-concerten. In Venezuela is de spanning om te snijden nu de regering Maduro op ramkoers ligt met de oppositie. Hij beweert dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en hij is woedend dat de oppositie het tegendeel beweert. Ook aanhangers van de oppositie krijgen het zwaar te verduren. Honderden Venezolanen zijn al opgepakt in de afgelopen 10 dagen. Vooral jongeren. Een reportage van correspondent Nina Jurna. Ik ben aangekomen bij een van de gevangenissen hier in Caracas. En er staan echt rijen met mensen. Mensen met tassen, met eten, drinken, kleding. Allemaal voor hun geliefden die hier vastgehouden worden. Deze moeder heeft water gebracht en toiletpapier en maiskoekjes voor haar zoon. Maar heeft ze hem ook kunnen spreken? Nee. Het is heel frustrerend voor de mensen, want ze mogen er niet bij. Ze mogen geen contact hebben met de mensen die vastzitten. En volgens mensenrechtenorganisaties loopt het aantal op. Wordt er heel hard ingegrepen. En zitten er al honderden mensen vast, waaronder ook tientallen kinderen, minderjarigen. Deze mensen worden voorgeleid voor een speciale rechtbank en kunnen dan veroordeeld worden voor terrorisme. En wel tot 30 jaar celstraf krijgen, zegt Stefania Miglorini van mensenrechtenorganisatie Fora Penal. De Venezolanen gaan al 1,5 week massaal de straat op nadat de verkiezingsuitslag werd geclaimd door zittend president Nicolás Maduro. De resultaten zijn niet openbaar gemaakt.

in moet delen. Ik ben benieuwd wat ze gaat doen in de tweede helft van deze wedstrijd. Of ze gaat proberen om los te komen van dat groepje en solo over de streep te gaan. Of dat ze toch gaat vertrouwen op een soort van eindsprint. Nou ja, we weten van Tokio. Toen moest ze een duel aangaan met de Braziliaanse, met Cunha. Toen legde ze het af. Dus misschien dat ze toch liever voor een solo actie gaat. Zoals ze dat deed in Rio. Toen kwam ze alleen over de finish. En dan haalde ze die titel op heroïsche wijze binnen. Nu gaat ze dus aan de leiding. Maar ze moet zorgen dat ze niet te zeer smijt met haar krachten. Zodat ze alles nog heeft als dadelijk de finale van deze race aanstaande is. En er is verkeersinformatie, Helene Geest. Oh, meer in de media is het. Ik dacht, ik reageer helemaal verkeerde melodie. Die komt zo meteen, denk ik wel, Helene. In Parijs is de 10 kilometer... Nee. Oh, jongens, ik ga echt... We gaan even overnieuw. Ja. Wereldgezondheidsorganisatie roept het noodcomité bijeen vanwege Mpox, meldde Al Jazeera. Sinds begin dit jaar zijn er in Congo 14.000 gevallen gemeld van Mpox. Dat kennen we voorheen als apenpokken. Ruim 500 mensen zijn er overleden in het Afrikaanse land, schrijft Al Jazeera. Er waren in Congo volgens WHO-topman Tedros in de eerste helft van het jaar evenveel gevallen van Mpox als heel vorig jaar. The number of cases reported each year has been increasing steadily. However, the number of cases reported in the first 6 months of this year match the number reported in all of last year. Nederland doet nog altijd niet genoeg aan defensie. De NAVO constateert nog altijd aanzienlijke tekortkomingen. Daarover schrijft Trouw. Vanaf dit jaar voldoet Nederland wel weer aan de financiële norm van 2%. Maar het geld wordt niet altijd besteed zoals de NAVO wil. Zo moeten er nog altijd meer tanks bij komen, vindt de NAVO. En is er altijd nog een gebrek aan slagkracht en te weinig personeel. Het Midden-Oosten is nog altijd in afwachting van een Iraanse reactie op de liquidatie van Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Volgens de BBC heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd op een bijeenkomst van islamitische landen dat zijn land op het juiste moment op de juiste manier zou reageren. Een gepaste reactie op de liquidatie van Haniyeh is volgens hem ook in het belang van andere landen in de regio. Philips daagt volgens het Eindhovens Dagblad een Amerikaans onderzoekslaboratorium voor de rechter vanwege de slaapapneu-affaire. Door verkeerde analyses van het lab zou het gevaar van de apneu-apparaten zijn overschat. 3 jaar geleden begon de grote terugroepactie. Deeltjes van de apneu-apparaten konden loslaten. Maar de onderzoeksresultaten zouden niet hebben gedeugd. En dat heeft Philips naar eigen zeggen onnodig miljarden gekost. En Texel is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Barcelona of Mallorca, wel blij met alle toeristen. Na de berichten van Europese bestemmingen die klaar zijn met het massatoerisme, ging het AD naar dit Waddeneiland. Texel ontvangt per inwoner meer toeristen dan Mallorca, maar klaagt niet. Nou ja, zeggen de Texelaars in de krant, met uitzondering dan van mensen van het vasteland die hier een huis kopen, die klagen al als de zee te hard ruist. Het NOS Radio 1-journaal. Volop medaillekansen vandaag voor de Nederlanders op de Olympische Spelen in Parijs. Verslaggever Jeroen Stekelenburg, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Laten we eerst even teruggaan naar gisteravond. Want Lieke Klaver die kwalificeerde zich niet voor de finale van de 400 meter. Volkomen in tranen was ze. Is inmiddels duidelijk wat er nou misging? Ja, hartverscheurend was het. De coach heeft een verklaring gegeven. Die heeft gezegd... Ze had al 3 keer een 400 meter gelopen. Heeft geen 1 keer op die afstand ook maar enigszins in kunnen houden. Het is de afstand waar het zuur uit je oren spuit. Dus dat heeft er energie gekost. Daarom kwam ze niet zo fris aan de start als op de eerste 400 meter. Verder gebeurde er van alles. Met name net voor het begin van de race. Er was een hele merkwaardige startprocedure. De starter die riep de atleten op om klaar te gaan staan. Het duurde het verschrikkelijk lang. En net eigenlijk op het moment dat die schoot, ging Klaver weer zitten. Toen waren we eigenlijk al bang dat ze er misschien wel uit zou worden gegooid. Het gebeurde niet, maar ze moest de verklaring afgeven, kreeg een gele kaart. Is natuurlijk verre van een ideale voorbereiding. Toen kwam de start zelf, toen maakte ze een misstap in de eerste 4 stappen. En haar coach Laurent Meulu zei ook van ja, als dat Lieke Klaver gebeurt, dan heeft zij meer dan een ander, zij moet echt uit ritme lopen, moeite om weer in een goede race terecht te komen. Dus zo zijn er allemaal wel kleine verklaringjes. Maar goed, het was voor haar doen wel een hele matige tijd. Zij is echt gewend dit jaar vrij makkelijk onder de 50 seconden te kunnen lopen. En zat daar nu 0,5 seconde boven. Dat betekent het einde toernooi, zo hard kunnen de Olympische Spelen ook zijn. Ja, en zo in tranen dat ze niet eens meer even bij jou stil stond, hè? Nee. Nee, dat deed ze wel overigens. Ja, jij liet haar doorgaan. Ja, nou ja, goed, ja, dat is dan ook een split second. Want soms denk je ook van, ja, dit moet je niet willen. Dit gun je iemand ook niet om dan op dit moment hier te moeten staan. Maar wel, ja, dat zij daar dan wel klaar voor gaat staan. Dat roept bij mij alleen nog maar meer waardering op voor haar. Zeker. Kijken we even naar vanavond. De finale van Femke Bol. De 400 meter hoorde dus. Ja, wat voor een dag wordt het? Durf jij iets te zeggen? Nou ja, het wordt voor Femke Bol de dag van haar leven op atletiek gebied. Het wordt voor het Nederlandse atletiek wordt het toch de dag waar we het langs naar uit hebben gekeken. Als je dan afgelopen zaterdag hebt gezien die estafette, dan is het natuurlijk kun je niet zomaar roepen dat dit de dag van het toernooi wordt, want dan moet er wel iets bijzonders gebeuren. Maar het is natuurlijk de dag waar al lang over wordt gesproken, over de tweestrijd. Ze hebben nog helemaal niet vaak tegen elkaar gelopen. Dat maakt het nog meer magisch. Ze zijn eigenlijk allebei alleen maar door elkaar, niet door elkaar verslagen. Dat zeg ik verkeerd, want Bol heeft nog nooit van McLaughlin gewonnen. Maar Bol is alleen maar door McLaughlin verslagen de afgelopen jaren. In Budapest vorig jaar leek het dat McLaughlin voor die 400 vlak zou kiezen. Is dan nu teruggekomen op de horde. En hoe? Bijna een jaar niet gelopen. En ze liepen eerder dit jaar liep ze een wereldrecord. Dus, Bol zit daar niet eens zo heel ver achter. Dus alle signalen staan eigenlijk op groen voor een van de allermooiste confrontaties van het hele atletiek toernooi. Want er wordt echt wel zo tegen aangekeken. Er wordt ook aangesproken door buitenlandse collega's dat dit hem wel wordt. Hè. Dit wordt zo'n finale. Die ons hopelijk lang bij zal blijven. Want het kan natuurlijk ook dat een van de twee gewoon veel sterker blijkt te zijn. Maar dit is wel echt iets om naar uit te kijken. Je vroeg eigenlijk of ik een beetje misschien voorspelling wilde doen. Ik heb voor het toernooi dacht ik echt wel dat McLaughlin beter was. Ik heb wel het gevoel dat ze wat dichter bij elkaar zitten dan ik dacht. En als ik dan eergisteren was het de halve finale zag, dan was de race van McLaughlin was sneller uiteindelijk. Stond een betere tijd op de klokken. Maar daar zat wel op een gegeven moment bij een van de eerste horden zat er een soort van dribbel, een soort van hapering. Als ze dat heeft in de finale, dan denk ik dat Bol er heel dichtbij kan komen. Dus het wordt gewoon echt heel spannend. Leuk. Maar het is niet het enige wat er gebeurt op de atletiekbaan vandaag met Nederlanders. Nee. Het andere belangrijkste is, er zijn twee herkansingsrondes. Daar moeten we nog een beetje aan wennen met z'n allen. Ryan Clark en Maaike Tjinnalim. 100 horden is dat, Maaike, en 800 Ryan Clark. En de vrouwen van de Meerkamp komen in actie voor het eerst. Die beginnen vandaag, morgenavond klaar uiteraard. En het zijn er drie. Anouk Vetter, zilver van Tokio. Emma Oosterwegel, brons van Tokio. En Sophie Dokter, die het de laatste tijd ook hartstikke goed doet. Dus dat is echt wel, ja, die zie je dan natuurlijk uiteindelijk 7 keer in actie. Dus dat is altijd leuk als die Meerkamp bezig is. Dan gebeurt er van alles en de hele dag van alles in het stadion. Dus dat is ook vandaag. En dan ook nog de series van de 2 4x100 meter ploegen. Dus er komen nou echt meer dan 20 Nederlanders in actie. Denk nou misschien 20 of zo, 18. Ja, dat is alleen al op de atletiekbaan. Want kun je nog heel snel even opnoemen welke medaillekansen er nog liggen vandaag? Nou, de kleur van de hockeymannen wordt duidelijk. Die spelen tegen Duitsland. En waterpolo, de vrouwen, spelen de halve finale. Nederland tegen Spanje. Dus als die winnen, hebben die ook een medaille. En op de baan, nou, daar zien we alle kanonnen in actie. Lavrijzen, Hoogland en ook het Omnium met Jan-Willem van Schip. Kortom, we kunnen weer veel tijd doorbrengen bij Radio en TV. Dankjewel, Jeroen Stekelenburg. I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, making memories of friends. Round my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my world. Are the wonders of my world. Are the wonders of this world. Are the wonders. When the air Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Run my hometown, making memories. I pray it. Run my hometown. Ooh, the people I met. Yeah. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Adele, Hometown Glory. Ster. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Nederland heeft afgelopen jaar volgens het CBS minder productief gewerkt dan een jaar eerder. De arbeidsproductiviteit daalde met ruim 1,3%. Vooral in de zorg en bij de overheid werd minder productief gewerkt. In juli is er een voorlopig einde gekomen aan een lange reeks hitterecords. Wereldwijd was het vorige maand 16,91 graden. Een jaar geleden lag de temperatuur nog 0,04 graden hoger. Daarmee wordt een reeks van 13 maanden aan hitterecords doorbroken. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag door prinses Laurentien, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in het AD. Volgens ambtenaren die met de prinses samenwerkten om ouders van de toeslagenaffaire te helpen, zou ze een angstcultuur creëren. Laurentiens stichting zegt dat deze beschuldigingen niet kloppen. En in Britse steden gingen gisteravond demonstranten de straat op als tegenreactie op de rellen van extreem rechts van de afgelopen tijd. De tegendemonstranten liepen met spandoeken met teksten als geen plek voor haat en migranten zijn welkom. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wanneer gaat de zon doorbreken? Nou, op veel plaatsen is die al doorgebroken. En vanuit het westen gaat het op de plekken waar het nu nog bewolkt is in de komende uren ook gebeuren. Dus er staat ons best wel een mooie dag te wachten. Op dit moment zit er nog wel een licht regenbuitje boven Flevoland, maar die lost de komende uur op. En de rest van de dag verloopt droog. Middagtemperatuur van zo'n 21 graden vlak aan zee tot zo'n 24 graden in het binnenland. Bij een matige zuidwestenwind. En de komende dagen? Morgen en ook zaterdag hebben we ook temperaturen tussen 21 en 25 graden. Morgen daarbij wel een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en breekt de zon door. Zaterdag wordt echt een mooie zonnige dag. En zondag is het ook zonnig, maar stijgt de temperatuur naar 25 tot 30 graden. En maandag wordt het nog wat heter, wordt het op veel plaatsen meer dan 30 graden. Dankjewel, Johnny. Ik heb een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Jazeker wel, maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Hi, ik ben nog steeds Andrew van Travel Essence. In 2006 ben ik Travel Essence begonnen om Nieuw-Zeeland te laten zien zoals ik mijn eigen land ken. Natuur in overvloed, tijd om te genieten en de voordelen van lokale kennis en gastvrijheid. Wilt u ook een Nieuw-Zeeland avontuur ondernemen? Maak een afspraak met een van mijn reisadviseurs. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. De 10 kilometer open water zwemmen in Parijs. Antoine Cornelissen, ligt Sharon van Roondaal nog steeds voorop? Ja, ze heeft halverwege de wedstrijd in tweede positie is gekeerd. Maar nog altijd wel heel dicht bij die koploopster. Dat is Johnson, de Australische. Ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus goed bezig, Sharon van Rauwendaal. Maar dat geldt voor al die favorieten. Want je vraagt je af wanneer die strijd echt gaat ontspinnen. Of er inderdaad een groepje gaat ontstaan die het gaat proberen. En of Sharon van Rauwendaal niet te zeer met haar krachten heeft gesmeten. Want ze heeft eigenlijk die hele tweede ronde over de Seine heeft ze aan kop gezwommen. En dus eigenlijk tempo bepaald van dat kopgroepje. Nu dus op tweede positie en ik zie enige tekening in de strijd, maar het zal ongetwijfeld de komende drie rondes, de laatste rondes van deze wedstrijd nadrukkelijker gaan gebeuren en dan zullen we zien hoe sterk Sharon van Rauwendaal is. Sharon van Rauwendaal die erop gebrand is om die titel te pakken. Haar hondje overleed in mei, dat heeft haar heel diep geraakt. Ze heeft een tatoeage van het hondje op haar arm gezet en ze heeft het hele scenario al uitgedacht dat ze aantikt hier zo bij de finishstraat, dat ze wijst naar die tatoeage en dan draagt ze die zegel op aan haar overleden hondje. Dat is waar ze het allemaal voor doet, Sharon van Rauwendaal. Trouwens, ik sprak Kees Rijn van de Hogeband, de teamarts en de man van de medische commissie van de FINA, de zwembond. Die was hier al om 3:00 vanochtend toen het water werd getest. Zag met eigen ogen dat het inderdaad door de goede waardes heen kwam en dat er dus gestart kon gaan worden. Maar gaf ook aan dat het de afgelopen dagen behoorlijk penibel was geweest of het allemaal wel door kon gaan. Nu zat het dus aan de goede kant van de score en kon er gezwommen worden met dus Sharon van Rauwendaal in tweede positie halverwege de wedstrijd. Edwin Cornelissen. Bij het ministerie van Financiën zijn anonieme meldingen van ambtenaren binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag van prinses Laurentien. Daarover schrijft het AD. Vanuit haar stichting Gelijkwaardig Herstel werkt de prinses samen met dat ministerie. En daarbij zouden de emoties wel eens hoog zijn opgelopen. De krant spreekt van geen tegenspraak dulden en mensen uitschelden. Frederike van Urk is van de stichting Gelijkwaardig Herstel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u dit gelezen in de krant? Nou ja, we hebben er ook op gereageerd. Dat staat eronder. Wij herkennen het niet. Wij vinden dat de aantijgingen ongegrond zijn en onwaar. Want bent u als stichting met mensen van de stichting altijd bij alle gesprekken aanwezig geweest? Nou, bij alle gesprekken zijn altijd meerdere mensen van de stichting aanwezig geweest en meerdere mensen van financiën. En over het algemeen werken we juist heel goed samen. Dus we vinden het ontzettend jammer dat anonieme bronnen blijkbaar genoeg aanleiding zijn voor een journalist om dit soort verhalen op te tekenen. Nou, er zijn niet alleen maar anonieme bronnen. Het ministerie heeft ook toegegeven dat er 8 meldingen, 8 klachten liggen. Nou, kijk, tijdens dit soort besprekingen zijn de emoties echt wel eens hoog opgelopen. Dat geldt niet alleen voor de mensen van financiën, dat geldt ook voor onze mensen. Dit is echt een heel emotioneel dossier. Uiteindelijk zijn de ouders, die al jaren wachten op herstel, altijd weer de dupe hiervan. Dus dat af en toe hoog oploopt, ja, dat zal best zo zijn. Maar dat daar iets is gebeurd wat het daglicht niet zou kunnen verdragen of wat onheus zou zijn, nou, daar verzetten we ons tegen. Maar in de krant staat dat in februari al aan de bel is getrokken door ambtenaren, maar ook consultants, over hoe prinses Laurentien zich gedroeg. Dat vanaf dan alleen nog overleg is tussen prinses Laurentien en de directeur-generaal toeslagen, de secretaris-generaal van Financiën, en de staatssecretaris, en niet meer met andere mensen. Klopt dat, dat prinses Laurentien alleen nog met hen overlegt? Dat klopt deels. Dat is niet helemaal correct. Maar dat is wel geweest vanuit het ministerie om gewoon daar een aantal beslissingen tussen de SG en de DG en de voorzitter van onze stichting te laten plaatsvinden. En anderzijds een hele groep mensen die samen hard werken aan het herstel van gedupeerde ouders. En uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Jawel, maar goed, dat op een gegeven moment het aantal mensen met wie zij overlegden is beperkt. Dat klopt nee, dus. Dat is niet, nou, dat klopt, maar dat is niet vanwege gedragszaken. Kijk, afgelopen 16 juli, dus nog maar een paar weken geleden, is er met het ministerie een vervolgopdracht getekend. Er is eerst een pilot uitgevoerd. Daar is aan weerszijden ontzettend veel van geleerd. Dit is een onafhankelijke herstelroute. Is nog nooit vertoond. Dus daar zijn heel veel leermomenten uitgetrokken. Vervolgens is er een anonieme bron opgestaan een aantal maanden geleden, die claimde dat het dan 5 miljard extra zou kosten allemaal. Nou, grote paniek aan alle kanten. Uiteindelijk bleek dat dat eigenlijk helemaal niet klopte. En vervolgens is nadat op de pauzeknop is gedrukt, er geëvalueerd is, is er een vervolg getekend door het ministerie en de stichting. Daarbij is overeengekomen dat we met een aantal aanpassingen in hoe we zaken aanpakken, is daar gewoon op verder gegaan. Als het nou klachten zou regenen, dan zou het toch heel vreemd zijn dat je zo'n overeenkomst waar zoveel van afhangt gewoon door laat gaan. Nou ja, u zegt net, de toeslagenouders mogen er niet de dupe van worden. Dus misschien nee. is bedacht, die laten we hier de dupe niet van worden. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat zou ook kunnen, maar dan denk ik dat er toch een aantekening zou zijn geweest, of in ieder geval bij ons geadresseerd zou zijn, dat er iets zou moeten veranderen. Dat is nooit gebeurd. Kijk, als mensen zich onprettig voelen, en dat staat ook in dat stuk, dan kan je daarover in gesprek. Maar een anoniem naar je aan de bij het AD melden en zeggen dat er van alles aan de hand is, zonder één voorbeeld te noemen van een situatie waarbij dat dan zo is, daar kunnen we natuurlijk ook niet zoveel mee. Waar komt dat dan, denkt u, vandaan? Nou, ik denk dat het wellicht dezelfde bron zou kunnen zijn als de eerdere anonieme tipgever die dan met een pruik op toen had over dat er 5 miljard extra zou worden uitgegeven. Dat was het toen in mei. Ja, als het anoniem is, is het moeilijk gissen. Jawel, maar u heeft ongetwijfeld nagedacht over welk belang zou zo iemand dan hebben? Wat is de motivatie van zo iemand? Wat denkt u daarvan? Nou, wat ik daarvan denk is dat de motivatie in ieder geval niet ligt bij het herstel van de ouders. Want elke dag dat ouders langer moeten wachten op herstel, en dat is financieel, maar ook emotioneel, is er echt één te veel. We hebben het over 30.000 geregistreerde gedupeerde ouders. En die moeten gewoon gecompenseerd worden voor wat hen is aangedaan. Maar zegt u dan dat degene die dit doet, als dat dezelfde zou zijn, die 5 miljard zeggen dat het dat zou kosten, wat volgens u niet klopt, nu deze aantijgingen, dat die persoon dat aan het tegenwerken is, dat die dat niet wil? Nou, dat hoop ik niet, maar ik kan moeilijk tot andere conclusies komen. Kijk, als er klachten zijn, en die zijn dermate ernstig dat mensen in de weg zit, dan zou ik de telefoon pakken en zeggen, misschien moeten we in gesprek hierover. En dan bedoel ik niet, hè, ik ga niet slachtoffers shamen. Want als iemand zich onheus bejegend voelt, dan is dat heel vervelend. Hè, dat hoeven we helemaal niet ter discussie te stellen. Maar als ik de manager ben van zo iemand, dan zou ik wel even de telefoon pakken en zeggen, goh, moeten we hier niet eens over praten? Nou, wat dat betreft gaat u dan nu wel hierover in gesprek met het ministerie, over wat er nu naar buiten is gekomen en hoe dit gaat? Natuurlijk, daar zijn we ook mee in gesprek. En laat ik vooropstellen, de samenwerking met het ministerie is tot op heden juist heel goed verlopen. Dank u wel. Frederik van Urk van de Stichting Gelijkwaardig Herstel, over de klachten dus over prinses Laurentien die er zouden liggen tegen het gedrag van haar op het ministerie van Financiën. Philips sleept in de Verenigde Staten een laboratorium voor de rechter, omdat dat laboratorium de risico's van het gebruik van slaapapneuapparaten overschatte. Het AD meldt dat vanmorgen. Daardoor, zegt Philips, werden onnodig veel apneuapparaten teruggeroepen. En dat kostte Philips miljarden, dat weten we. Bart Kamphuis van de economieredactie. Wat ging er dan fout volgens Philips bij dat laboratorium? Nou, er zouden fouten zijn gemaakt bij het testen van die slaap- en ademhalingsapparaten. Philips had voor dat testen dat laboratorium ingehuurd. En dat laboratorium concludeerde dat er een kankerverwekkend gas en een gevaarlijke stof vrijkwam bij het gebruik van die slaapapneuapparaten. En nou, mede op basis van die conclusie besloot Philips tot een terugroepactie van maar liefst 5 miljoen van die apparaten. Terwijl bleek dat andere laboratoria, 5 laboratoria die onafhankelijk van elkaar concludeerden dat die risico's helemaal niet zo groot waren. Dat het kankerverwekkende gas er helemaal niet was bij het gebruik van het apparaat. En dat die andere gevaarlijke stof die dat eerste laboratorium had aangetroffen, dat er wel was, maar echt in hele kleine hoeveelheden, ruim binnen de marges voor veilig gebruik. Dus die andere laboratoria die concludeerden dat het onwaarschijnlijk is dat die apparaten tot gezondheidsrisico's kunnen leiden. En Philips zegt nu van ja, dat eerste laboratoria dat weigert om hun fouten te erkennen. En daar zijn we eigenlijk een soort van de pineut van geworden met die enorme kostbare terugroepactie. Ja, want ze moesten wel maar bewijzen dat het misschien wel kon. Ja. Want zij zeggen, het kan dus wel gewoon gebruikt worden, zo'n apparaat. Ja, ze zeggen, Philips zegt dat dat hele drastische wat in die terugroepactie zat, dat niet nodig was geweest. Je had ook delen kunnen terugroepen en bij andere type apparaten kunnen zeggen van, nou, je moet ze niet langer dan 8 uur achter elkaar gebruiken. Of je kunt, als je een bepaald filter erin zet, kun je het absoluut veiliger gebruiken. En zo'n scenario zou voor Philips veel minder kostbaar zijn geweest. Hè? Want uiteindelijk heeft het, nou, je zei het net zelf al, heeft het miljarden gekost. Ja. En Philips wil nu van dat laboratorium, dat dus die fouten zou hebben gemaakt volgens het bedrijf uit Eindhoven, een deel van die kosten terugzien. Ja. Het komt dus een rechtszaak? Ja. Wanneer? Die rechtszaak gaat, dat weten we nog niet. We moeten ons nog even baseren op bericht in het AD vanochtend. En ik zag ook op het net dat Amerikaanse media er eerder ook al over hebben gepubliceerd. En van Philips krijgen we ook niet meer dan een statement van 2 alinea's. Die zaak die dient in Pennsylvania, want daar is dat laboratorium gevestigd. PSN Labs heet het, of PSN Labs moet je denk ik zeggen. Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Van het bedrijf hebben we ook nog geen commentaar kunnen vinden. Wat je denk ik wel veilig kunt zeggen is dat het misschien wel eens heel lang kan gaan duren voordat hier duidelijkheid in komt. Want we weten dat zaken rond dergelijke schadeclaims in de Verenigde Staten wel eens heel lang kunnen gaan duren. Bart, dankjewel. Bart Kamphuis. Springruiter Willem Greve blikt bij RTV Oost terug op zijn terugtrekking van de Olympische Spelen. Tijdens de warming-up voor de landenwedstrijd vorige week voelde Greve dat zijn paard Gran Dorado zichzelf niet was, vertelt hij aan RTV Oost. Ik moet mijn gevoel volgen en als ik me voel dat mijn paard niet voelt zoals hij normaal doet, dan moet ik mijn verantwoording nemen naar mijn paard en naar mijn teamgenoten. De dierenartsen zagen niets aan het paard, maar Greve voelde dat Gran Dorado niet de gebruikelijke explosieve kracht had. Hij vergelijkt het ook nog met Formule 1. Als Max Verstappen weet dat zijn voorband bijna door is, dan geeft hij ook niet zoveel gas. Ja, niemand anders dan de ruiter kent denk ik zijn paard toch het beste. Nou ja, hij wilde denk ik heel graag in actie komen, dus precies. Hij doet het niet zomaar. Hij zal het niet voor niets gedaan hebben. Michael van der Vleuten, Harry Smolders en grevensvervanger Kim Emmen werden uiteindelijk vierde in de Olympische landenwedstrijd. Ajax moet het vanavond tegen Panathinaikos in de voorronde van de Europa League zonder Steven Bergwijn doen. De aanvaller kwam niet fit terug van het EK. Hij heeft een lichte hamstringblessure. Ajax-trainer Francesco Farioli heeft wel goed nieuws over die andere aanvaller. Brian Brobbey is te horen bij NH Nieuws. Brian is back. It was a decision that we took in the last couple of days because the week has been quite positive for him. Again, it will depend according to the type of game that we are going to play. But I think he can have some minutes for sure. Brobbey is dus terug. Hoeveel minuten hij vanavond maakt hangt af van het wedstrijdverloop, zegt Farioli. En het duel met Panathinaikos in Athene begint vanavond om 8 uur. Tussen al het Olympische geweld vanavond ook gewoon in NPO Radio 1's Radio Olympia te volgen. De Britse achtervolgingsploeg won gisteren Olympisch zilver in het baanwielrennen. En volgens Sky Sports een bijzondere medaille. De 1000ste Olympische medaille voor Team GB op de zomer- en winterspelen samen dan. Een 1000ste plak die trouwens bijna goud was geweest. Het verschil met de Australische achtervolgingsploeg was tot de laatste ronde maar 0,3 van een seconde. Maar toen verloor Ethan Hayter de controle over zijn fiets en schoot van zijn zadel. Aan Sky Sports vertelde Hayter dat hij zoveel had gegeven dat zijn hele lijf slap werd. En hij zichzelf niet meer overeind kon houden. En zo werd het dus zilver. En onder het mom, je kunt er maar beter vroeg bij zijn, heeft PSV het derde tenue voor het seizoen 2026-27 gepresenteerd. Steeds meer clubs hebben trouwens naast een uit- en een thuistenue ook een derde shirt. Vooral voor de marketing eigenlijk. PSV had er een ontwerpwedstrijd voor uitgeschreven. Dirk van Gaal uit Hezen is de winnaar, weet Omroep Brabant. Een grafisch ontwerper, dus hij zit er wel een beetje op. Die ook zijn hele leven al trouw supporter is. In zijn ontwerp zie je onder meer het oude logo van PSV en dat van Eindhoven. Ook komt de geblokte Brabantse vlag terug in het shirt. Maar niet in het rood-wit, maar in het blauw. Dat is ook even winnen. Oh. Ja, ik zeg het ook. Het ziet er mooi uit, stemmig blauw. Maar het is toch anders dan we inderdaad gewend zijn van de Brabantse logo's. Ja, de hoofdkleur van het ontwerp is, zoals Dirk zelf zegt, en ik zei het al even, het is een beetje marketing, Philips blauw. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staat inmiddels een lange file op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen. De vertraging is 25 minuten. Er is een vrachtwagen met pech gestrand. Er zijn 2 rijstroken dicht. Certainly the warmest temperatures we've had all season long so far. A little bit cooler at the coast, especially if the sea breeze kicks in. Waking up when a new day starts. Working hard and there's too little time to finish every day. It's a world. 3-minute holiday van Tangerine. Edwin Cornelis, hoe gaat het met Sharon van Rouwendaal? Ja, het is een beetje als, of je naar een film zit te kijken met steeds weer dezelfde scène. Want ja, uiteindelijk nog altijd op tweede positie. Sharon van Rouwendaal, de Australische, nog altijd aan kop. Heel duidelijk herkenbaar steeds de gele badmuts van de Australische helemaal vooraan. En direct daarachter de witte badmuts van Sharon van Rouwendaal. Nummer 3 in Italiaanse. En daarachter is dan een gaatje van een seconde of 18. Ja, dat is nog steeds niet heel groot. Maar in principe zou je kunnen zeggen dat ze een klein gaatje hebben. Deze drie zwemsters en van Rouwendaal moeten zorgen dat ze haar krachten nog even spaart voor de finale van deze race. En misschien is het in dat opzicht helemaal niet zo gek dat die Australische tempo zo vooraan mag bepalen. Ze weet in ieder geval goed het tempo te volgen. Die twee eigenlijk aan kop, de Italiaanse daar iets achter. En daarachter dus weer het achtervolgende groepje. Sharon van Rouwendaal nog altijd op podiumpositie. Ronde nummer 4 van de 6. Daar zitten ze op dit moment in. Heel interessant natuurlijk wat Sharon van Rouwendaal ook gaat doen na deze race. Ze is 30 jaar, heeft een huis laten bouwen in Gemert. Is dus eigenlijk van plan om weer thuis te komen in Nederland na al die omzwervingen via Duitsland waar ze nu traint en eerder Frankrijk. Ze wil eigenlijk een soort van nieuw leven gaan starten. Betekent dat dat dit haar laatste wedstrijd is of gaat ze toch nog wel een EK of een WK doen? Zullen we het daar afloop gaan vragen aan haar, maar dit is in ieder geval een wedstrijd die ze rood omlijnd in de agenda had, waar ze echt naar heeft toegeleefd en waar ze het nog één keer wil laten zien voor het oog van de wereld. Op tweede positie achter Australië, Sharon van Rouwendaal. Over de helft inmiddels van die 10 kilometer in het open water van de Seine. Sigarettenbeuken, kauwgom, blikjes, maar ook olie, emmers, sop, plastic. Het hoort allemaal niet thuis in het riool, maar plant er vaak wel. Ook in de rioolputten van Dronten, en dat heeft gevolgen voor de waterkwaliteit. Daar wordt nu aandacht voor gevraagd met de zogenoemde zeetegels. Verslaggever Mark Hamer, jij bent bij het Veluwemeer inmiddels. Want net als je bij een kolk... We zouden zeggen een put, maar het heet blijkbaar een kolk in Dronten. Ja, zie jij peuken drijven bijvoorbeeld? Ja, ik ben aan het speuren over het water heen. Even kijken. Nou, nee, ik zie niets. Wel een beetje schuim hier. Wat zou PFAS-schuim kunnen zijn? Maar ik sta hier bij het strandpaviljoen van de Bremerbaai. Prachtig baadje in het Veluwemeer. Even kijken. Naar rechts, daar zie ik Harderwijk. Naar links, daar zie ik Elburg. Als ik het goed zeg, Petra Swaan van de Rotary in Dronten. Klopt een beetje, hè? Ja, dat klopt zeker. Schoon strandje hier. Ja, het ziet er mooi uit. Hoor. Wordt elke dag ook schoongemaakt. Nou denken mensen misschien, we hebben het toch over zeetegels. Wat heeft de Rotary in Dronten daar nou mee te maken? Nou, ik sprak daar straks met de projectleider. Maar eer wie eer toekomt, het is jullie idee geweest, hè? Ja, dat klopt inderdaad wel. Hoe is dat gegaan? Nou, vorig jaar hadden we een project en met het thema water. Daar hebben we verschillende evenementen ook voor georganiseerd. En een uitvloeisel daarvan was het aanbieden van de tegel aan de burgemeester. En daar is dit project uiteindelijk uitgekomen. De Rotary, even voor alle duidelijkheid. Ja, betrokken burgers in een gemeente die iets goed voor de samenleving wilde doen. En u liep op straat en zag, keek in het water in het rond en zag dat het vervuild was? Nou, eigenlijk is het zo. Hè. Je ziet de laatste tijd heel veel gebeuren op de wereld. En dat heeft veel te maken ook met klimaat. En we wilden iets doen om de inwoners te laten weten wat er eigenlijk allemaal gebeurt met het afval wat je op straat gooit. En dat dat dus ook eigenlijk in het open water uiteindelijk terecht kan komen via de putten. Ja, we horen nu, zien nu een dragline langskomen. Het is gewoon een strandje. Nu weten we hoe dat gebeurt. Er gaat gewoon een dragline over het strandje heen. En ja, die schraapt een klein beetje het vuil hier weg. Ja, want, maar u zag ook echt in het water in de rondte, als u in de sloten kijkt, het ziet er niet goed uit? Nou, persoonlijk vind ik het van niet inderdaad. Dat kan een heel stuk beter. Dus we hopen dat door dit initiatief onder andere... dat mensen weten wat er dus gebeurt. Hè, als je iets in de putten gooit of op straat. En dat steeds meer mensen erbij na gaan denken... dat het beter is om even dat afval in je broekzak mee te nemen... en thuis in de prullenbak te gooien. Nou, Rotary is internationaal en daar moeten we ook weer toegeven. Heeft u het een beetje van gepikt? Klopt inderdaad, want er is een Rotary Club in Nederland. In Katwijk zijn ze namelijk begonnen met die tegel. En er zijn meerdere Rotary Clubs die dat eigenlijk ideeën hebben overgenomen. Ook in Frankrijk, begrijp ik? Nee, niet. Dat is geen Rotary Club geweest, maar daar heeft diegene dat gezien. Ja. Zo is het gegaan. Mijn Rotary door het hele land heen. Ja, misschien is het niet het beste beeldspraak, maar jullie willen dat die tegels als een soort olievlek over het land zich gaat verspreiden? Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Dus we grijpen dit ook aan om andere Rotary Clubs ook enthousiast te krijgen om hier iets mee te doen. En dat gaan jullie doen hier. Nou, mijn test hier bij het water in het Veluwemeer is in ieder geval hier geen sigarettenpeuken. Nou, die tegels liggen er pas. Zal nog niet het effect daarvan zijn. Maar wie weet, in de toekomst dat mensen geen sigarettenpeuken, kauwgom, et cetera, allemaal maar meer in die kolken gooien, Astrid. Mark Hamer. Radio Olympia. Moeilijk schot, dat kan hij niet in, maar hij gaat erin. Worthy de Jong, schiet Nederland. Beleef de Spelen bij Radio Olympia. Vervolg van Frans, Kaspar Corbeau. Elke Olympische dag, van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Doe het, bam, bam, daar is de finish. Hij is binnen. Radio Olympia. De Jeux Olympiques, de jour en jour. Boorden vol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. NOS Radio Olympia. Ik heb hoop van goud. Hoe is het in vredesnaam mogelijk? NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Naar gasboren boven Schiermonnikoog mag voorlopig niet van de rechter. En de stichting van prinses Laurentien is teleurgesteld over beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De stichting Gelijkwaardig Herstel van prinses Laurentien noemt de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door de prinses lastelijk en misplaatst. In de reactie zegt de stichting het jammer te vinden dat de anonieme bronnen naar het AD zijn gestapt. Ambtenaren vertellen in die krant dat de prinses een angstcultuur creëerde, mensen uitschold en geen tegenspraak duldde. Prinses Laurentien richtte een stichting op om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen. En daarmee werkte ze samen met het ministerie van Financiën. Philips begint in Amerika een rechtszaak tegen een laboratorium dat slaapapneuapparaten van het bedrijf testte. Volgens Philips overschatte het lab de gezondheidsrisico's die mensen liepen als ze het apparaat gebruikten. Het laboratorium concludeerde dat er kankerverwekkend gas en andere gevaarlijke stoffen vrijkwamen. En mede door die conclusie werden ruim 5 miljoen apneuapparaten teruggeroepen. Andere laboratoria vonden het gas niet en stelden dat de stoffen binnen veilige marges vielen. Dus was het terugroepen niet nodig geweest, zegt Philips. In juli is er een voorlopig einde gekomen aan een lange reeks hitterecords. Wereldwijd was het vorige maand 16,91 graden. Een jaar geleden lag de temperatuur 0,04 graden hoger. Daarmee is een reeks van 13 maanden aan hitterecords doorbroken. Wel noteerde de Europese klimaatdienst Copernicus in juli de twee heetste dagen ooit sinds 1940. Op 22 juli werd het wereldwijd gemiddeld 17,16 graden. Nederlanders hebben vorig jaar iets minder effectief gewerkt. De arbeidsproductiviteit daalde met 1,3%, zegt het CBS. Het komt vooral door een dalende productiviteit in de zorg en bij de overheid. Daar gaat het vooral om mensenwerk, beroepen die moeilijk te automatiseren zijn. Bij veel andere sectoren is er nog wel sprake van groei, maar minder dan eerder. Ondanks de daling van de arbeidsproductiviteit is Nederland nog altijd een van de meest productieve landen ter wereld. Het incident met een Boeing-vliegtuig van Alaska Airlines, waarbij begin dit jaar een deurpaneel tijdens de vlucht werd weggeblazen, had kunnen worden voorkomen, zegt het hoofd van de Amerikaanse toezichthouder. Volgens haar worden de werkzaamheden bij Boeing al jaren niet volgens de regels uitgevoerd. Het passagierstoestel verloor het deurpaneel een 30 minuten na het opstijgen. Het kon veilig een noodlanding maken en raakte niemand gewond. Het incident kwam Boeing op veel kritiek te staan. Eerder waren er ook onder meer twee fatale incidenten met 737 MAX-toestellen. Het weer vanuit het westen komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het is vanmiddag 21 tot 24 graden. Vanavond bewolkt en kans op een bui. Ook morgen eerst grijs en soms wat regen. Later meer zon en maximaal 24 graden. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt veel vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen is het tijdverlies inmiddels bijna een uur. Er zijn er twee rijstroken dicht. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ingo Metzmacher en het Gustav Mahler Jugendorchester brengen Bruckners grootse en diepzinnige derde symfonie op 29 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In de Noordzee boven Schiermonnikoog kan voorlopig niet naar gas worden geboord door het gasbedrijf Bondias. De Duitse rechter in Oldenburg verbiedt namelijk de aanleg van een onderzeese stroomkabel. En die is nodig om het winningsplatform van stroom te voorzien. Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u daarvan? Nou ja, ik vind ervan, het lijkt een flinke kink in de kabel voor Juan Diaz, dat ze hun plannen op dit moment niet kunnen doorzetten. Ja, ik moet u zeggen, dat vindt eigenlijk het hele gebied, mensen die houden van het Waddengebied, het UNESCO Werelderfgoed, voor nu wel geeft dat weer een sprankje hoop dat wellicht deze gasboring dan toch definitief wordt afgeblazen. Want ja, zonder groene stroom, dat staat ook in de Nederlandse vergunning, kan Van Diaz daar eigenlijk niks beginnen. Want Schiermonnikoog is tegen die gasboring. Ja, niet alleen Schiermonnikoog, maar ook eigenlijk alle Waddeneilanden zijn er niet voor. De noordelijke provincies. UNESCO heeft al meerdere keren aangegeven dat er gewoon te veel gebeurt in dit wonderschone gebied. En dat we daar veel zuiniger op moeten zijn. En dat er nu echt te nonchalant met het Waddengebied wordt omgesprongen. Met allerlei economische activiteiten. En we moeten echt ook zorgen dat die mooie natuur van het Waddengebied dat behouden blijft. Want wat zou het effect zijn van gasboringen op die natuur? Nou, wat nu ook de Deutsche Umwelthilfe zegt, die zeg maar deze procedure zijn begonnen. Dat is ook beschadiging van riffen, onderwaternatuur, bodemdaling. Dat zijn allemaal zaken die kunnen plaatsvinden met alle consequenties van dien. En de tegenstanders van deze gasboringen, want dit is nog maar het begin. Want Van Diaz wil nog veel meer gaan boren boven de eilanden. Is ook dat wij zeggen van ja, je zou eigenlijk niet meer naar die fossiele brandstoffen moeten gaan boren, maar je moet veel meer toe naar hernieuwbare energie en duurzame oplossingen. Zeker in zo'n mooi gebied als het Waddengebied. Ja, en helaas steunt de Nederlandse regering ook nog steeds deze gasboringen. En ook de Duitsers zeggen nu van het is mooi geweest. En dat vinden wij eigenlijk al heel lang. Ja, nou is dit een voorlopig besluit hè, van deze rechter? Ja. Zijn er nog meer procedures die lopen? Ja, er loopt ook nog in Nederland een procedure. Dus dat gaat ook nog over de definitieve vergunning. Waar een aantal natuur- en milieuorganisaties ook bezwaar tegen hebben gemaakt. Daarvan heeft de Raad van State onlangs wel gezegd. Nou, ondertussen mogen de voorbereidingen wel doorgaan. Maar de juridische procedure loopt ook nog. Dus dat is ook nog in afwachting wat eruit komt. Maar wat er nu gebeurt met deze uitspraken is dat als in de Nederlandse vergunning is geen ruimte voor de verbranding van fossiele brandstoffen. Dus als Wandias er niet in slaagt om daar groene energie toevoer te krijgen naar die boortoren, dan hebben ze echt een heel groot probleem. En daar draait nu wel de uitspraak over die in Duitsland is gedaan. Ja. Ja, u heeft het daarnet en ook hierin weer over dus die speciale status ook van de Waddenzee. Hè, het natuurgebied, ja, wat wordt aangetast. De Waddenzee is natuurlijk echt werelderfgoed. Zeker. Maar de Noordzee niet, dus hoe zit dat? Ja, maar UNESCO heeft een tijdje geleden al aangegeven dat er te veel activiteit, dus economische activiteiten in het gebied, en dat er betere keuzes gemaakt moeten worden, omdat dat gewoon te veel is voor dit kwetsbare gebied. En zij nemen wel degelijk ook deze gasboringen van Wandias boven de eilanden mee en zeggen eigenlijk net als ons al heel lang, dat je niet kan zeggen dat je een scherpe knip maakt van, oh, nu zijn we boven de Waddeneilanden en nu houdt het Waddengebied op. Want dat hele ecologische systeem in dat totale gebied, dat heeft wel degelijk ook invloed op elkaar als er activiteiten plaatsvinden. Dus dat moet je gewoon niet doen. En je moet veel meer gaan investeren in die hernieuwbare energie. En we hebben ook nog bij Ten Aard, dat is wel echt in de Waddenzee, daar speelt ook nog een discussie over gasboringen. Daar is ook nog geen definitief besluit genomen of dat wel of niet doorgaat. En daarvan zeggen wij ook met z'n allen eigenlijk, die houden van het Waddengebied, niet doen. Dank u wel, burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog. De 10 kilometer open water zwemmen in Parijs. Edwin Cornelissen. We gaan langzaam maar zeker richting de laatste ronde van 1,6 kilometer. We zien dat het kopgroepje van 3 nog altijd intact is. Het kopgroepje dat wordt aangevoerd door de Australische Johnson. En waar Sharon van Rouwendaal echt al tijden op tweede positie ligt. En de Italiaanse daar nog achter. Als dat groepje erin slaagt om die voorsprong op een achtervolgende groep te behouden. Dat is een voorsprong van, ik schat, zo'n seconde of 20. Ja, dan betekent het dat deze drie dames gaan strijden om de medailles. En dat zou toch wat zijn voor Sharon van Rouwendaal als ze na het goud van Rio en het zilver van Tokio opnieuw op het podium eindigt. En natuurlijk droomt ze ervan om opnieuw na Rio weer met die gouden medaille in de handen te staan. Dan heeft ze een fantastisch slotpunt misschien wel van haar carrière. Dan heeft ze in ieder geval weer een fantastisch moment om te laten zien, ik ben er nog. Want dat is ook wel een trigger voor haar. Ze wil ook aan haar concurrenten laten zien, schrijf mij niet af, ik ben er nog altijd bij. We zagen dat het achtervolgende groep wordt aangevoerd door Cunha. Dat is de Braziliaanse die in Tokio in 2021 het goud pakte. Die gaat proberen natuurlijk het tempo wat op te voeren. Dus voor dat kopgroepje met daarin Sharon van Rouwendaal is het zaak om hard door te gaan in de laatste ronde, de finale van deze 10 kilometer op open water. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont is terug in Spanje, in zijn thuisbasis Barcelona. Zometeen wordt er in het regionale parlement een nieuwe Catalaanse regio-president geïnstalleerd. En Puigdemont wil daarbij aanwezig zijn. De verwachting is dat hij meteen wordt opgepakt, want er loopt een arrestatiebevel tegen hem voor het organiseren in 2017 van een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Spanje-correspondent Miral de Bruyne vanuit Madrid. Miral, ja, Puigdemont is dus net gezien, blijkbaar, op Catalaanse grond. Ja, klopt. Iets vlak voor 9 kwam hij aan in Barcelona op het plein waar hij had afgesproken dat zijn aanhangers en partijgenoten zouden komen. Met andere politici riep hij in de richting van een podium daar. Je zag aanhangers die klappend en juichend hem daar onthaalden. Hij sprak daar ook de menigte toe. Hij kreeg de ruimte om dat te doen, blijkbaar. En wat hij zei is eigenlijk dat het referendum wat zij hebben gedaan geen misdaad is, maar een recht voor de mensen. En dat hij nu naar Catalonië is gekomen om de mensen die daar nog altijd strijden voor onafhankelijkheid bij te staan. Ja, maar hoe is hij dan in Barcelona aangekomen? Want dan ben je al een eindje op Spaanse bodem. Ja, dat is nog wel onduidelijk hoe die dat heeft gedaan. Waarschijnlijk niet met het vliegtuig, maar over de grens bijvoorbeeld in Frankrijk met een auto. Anders was die waarschijnlijk al wel eerder gepakt. Want elke politieagent heeft de bevoegdheid om hem te arresteren. Arrestatie is nu overigens nog steeds niet gebeurd. Ook al staat hij daar op het plein in Barcelona. Dus wanneer dat gaat gebeuren, ja, dat is maar de vraag. En dat kan elk moment zijn. Waarom wilde u nou per se vandaag bij de installatie van die regio-president zijn? Ja, het wordt eigenlijk gezien als een soort van laatste politieke stribbeling. Want hij weet, nou ja, op het moment dat ik daar aankom, word ik gearresteerd. Maar deze premier die wordt gesteund door een andere onafhankelijkheidspartij, de meer linkse onafhankelijkheidspartij. En het waarschijnlijk wat Puigdemont wil doen is aan hen een beetje voor het blok zetten. Want zij zullen waarschijnlijk alsnog voorstemmen voor de inhuldiging van IA. En hij wil hen laten zien, nou ja, dan staan jullie niet meer voor waar wij met z'n allen ooit voor hebben gestaan. Want inmiddels is de zaak veel meer wat dat betreft, hoe zeg je dat? Dat ze het over eens zijn geworden dat ze toch maar bij Spanje blijven? Nee, dat is het niet. Alleen op een moment, die onafhankelijkheidspartij had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen, nee, we gaan niet met de socialisten samenwerken. En dan was er waarschijnlijk geen coalitie gekomen. Maar ja, ze hebben uiteindelijk toch ervoor gekozen om in een coalitie te zitten met de socialisten en niet dus een blok te vormen met die andere onafhankelijkheidspartijen een oppositie te hebben. Ja, hij vindt dat ze heulen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Als hij wordt opgepakt, wat staat hem dan te wachten? Nou ja, als hij wordt opgepakt, dan is de kans het allergrootst dat hij naar Madrid wordt gebracht om daar aan zijn eerste ondervragingen te beginnen. Dan gaat het proces tegen hem toch echt starten na die 7 jaar in ballingschap. Dankjewel, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Verkeersinformatie Helene de Geest. Er staat een vrachtwagen met een klapband op de A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is enorm opgelopen. Vanaf Veenendaal nu ruim een uur oponthoud. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. Mark en Bor, belong together. Pas op met laadpalen voor de elektrische auto bij de camping of hotel in het buitenland, want voor je het weet ben je honderden euro's lichter. Dat overkwam bijvoorbeeld Arthur Kuiper uit Vlaardingen. Daarover vertelt hij over in het AD. Na een laadsessie op de camping kreeg hij een rekening van €480. Marco van Eenennaam is expert elektrisch rijden van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een behoorlijke rekening inderdaad, voor even een paar kilowatturen laden. Zien jullie dat meer gebeuren? Nou ja, daar schrik je dan inderdaad wel van. Nou, dat is waarom we daar nu ook voor waarschuwen. We zien dat deze zomer wel heel veel gebeuren. Ja, we hebben al inmiddels tientallen meldingen van laadsessies die boven de 100, 150 euro gaan. Ja. Maar wat gebeurt er dan op zo'n moment? Waar komt dat vandaan? Nou, als eerste in Nederland laden we eigenlijk stroom met een elektrische auto. En dan betaal je gewoon een kilowattuur tarief. Dus voor de hoeveelheid stroom die je krijgt, daar reken je voor af. In het buitenland hebben ze af en toe andere methodes. En dan rekenen ze ook een tarief per minuut of per uur dat je een laadpaal bezet houdt. En daar zijn we als Nederlanders niet aan gewend. Dus dan krijg je dat mensen bijvoorbeeld de auto 10 of 24 uur aan de laadpaal hangen. Dan is die auto wel volgeladen, maar dan loopt dat tijdtarief nog door. Ja, en dan word je opeens geconfronteerd met een hele hoge rekening. Of, en dat zien we wel in dit geval, ja, dan zitten er zulke hoge tijdtarieven aan. Dat je denkt, dit is bijna het uitmelken van een elektrisch rijder. Dus daar gaat het mis. Ja, want wat voor hoge tijdtarieven zijn dat dan? Hoeveel rekenen ze dan per minuut? Nou, dat gaat vaak over 3 tot 5 cent per minuut. Maar soms gaat het ook naar de 20 of de 30 cent. Dat zijn echt extreme. Ja, dan loopt dat heel hard op. En dat zien we nu ook een aantal keer, dat mensen zeggen, ja, ik ben daar niet over geïnformeerd. Ik wist dit van tevoren niet. En dan is het echt problematisch. Nou is het natuurlijk sowieso de bedoeling dat wanneer je laat, dat je hem zo snel mogelijk weer van die paal weghaalt. Zeker als het een openbare paal is, waar ook anderen kunnen laden. Dus daar heeft het waarschijnlijk ook mee te maken. Ja, zeker. Dus die regels dat er ook een tijdseenheid gebruikt wordt, ja, is puur bedoeld om die doorloopsnelheid bij een laadpaal hoog te houden. En zodat mensen de auto weg gaan halen als die vol is en dat een ander hem ook kan opladen. Daar is dit voor bedoeld. Ja, dat is heel logisch. Daar zijn we ook niet op tegen. Maar soms is dat ook onhandig. Als je midden in de nacht de auto vol is, ja, dan kan je hem niet om 2 uur 's nachts weg gaan halen. Dat levert af en toe lastige situaties op. Hoe kun je dat nou zien dat je dat moet betalen? Dus dat de kosten heel erg gaan oplopen als je hem lang laat staan? Ja, de meeste Nederlanders die op vakantie zijn met een elektrische auto laden met een laadpasje. Nou, degene die het laadpasje uitgeeft heeft ook vaak een laadapp erbij. En in die app staat eigenlijk altijd de prijsinformatie van een laadpunt. Dus dat is het eerste als je bij een laadpunt komt. Kijk dan in de app welke prijsstelling er is. Dan heb je ook vaak nog de mogelijkheid om te kiezen voor een laadpunt wat in de buurt is, wat misschien nog wat goedkoper is. En er zijn een aantal laadpunten in Europa die ook wij niet kunnen tonen wat de prijsinformatie is. Ja, kijk dan op het laadpunt of daar informatie staat. Of bezoek de website van degene die de laadpaal daar beheert. Maar goed, dan wordt het al wel echt moeilijker. Maar dat is ons advies. Informeer je, kijk wat de prijsstelling is voordat je gaat laden. Nou, als je aan het laden bent, kan je ook vaak de laadsessie volgen in je app. Dan kan je een status-update krijgen. Nou, check of dat allemaal goed gaat. Als je dus klaar bent met laden, haal de auto weg of stop de laadsessie vanuit je laadapp, zodat je niet die boetetarieven krijgt. Dank u wel, Marco van Eenennaam, expert elektrisch rijden van de ANWB. 10 kilometer, zit het er bijna op, Edwin Cornelissen? Ja, halve ronde nog te gaan. En het ziet er nog altijd goed uit voor Sharon van Rauwendaal. Die maar op die tweede positie blijft liggen. Achter Moesha Johnson uit Australië. Tadeucci, de Italiaanse, op derde positie. Dat zijn echt de drie die het lijken te gaan uitmaken als het gaat om de medailles. Want van het achtervolgende groepje is het Cunha, die inmiddels het gaatje weer iets heeft weten te verkleinen. Naar 29 seconden. Maar is dat genoeg om nog bij te komen? Dat is de grote vraag. Sharon van Rauwendaal heeft dus een goed perspectief op in ieder geval weer een medaille. En welke kleur zal het dan gaan worden? Gaat ze vertrouwen op een eindsprint? Gaat ze nog een aanval plaatsen in die laatste ronde? Ze zal wat moeten en heeft ze ook de capaciteit daar nog voor natuurlijk. Want die Australische die aan kop gaat, Johnson, die houdt het tempo hoog. En Sharon van Rauwendaal, die mikt natuurlijk op de gouden medaille. Dan zal ze dus moeten proberen om haar voorbij te gaan. Hetzij nu met een solo actie, hetzij in de sprint, in de massasprint, de sprint in het groepje van drie. Sharon van Rauwendaal, ze ligt op medaillekoers na het goud van Rio en het zilver van Tokio. Reactie. Aan de redactie. Verslaggever Mark Hamer hoorde vanochtend in Dronten over tegels bij rioolputten met de tekst: hier begint de zee, niets ingooien AUB. Om te voorkomen dat mensen rotzooi in die putten gooien. Eigenlijk moesten we ook nog kolken zeggen, horen we de deskundigen in de uitzending vertellen. En luisteraar Iris hoorde ook vertellen dat er gescheiden systemen zijn: kolken om hemelwater op te vangen en aan de andere kant rioolwaterbuizen. Zij herkent dat niet. Waarom komt hier in de Hoekse Waard dan het water in de wc omhoog als er een enorme hoosbui is? Nou, die vraag stelden we aan de man die we vanochtend ook al voorbij hoorden komen, Michel van der Ploeg, projectleider water en riolering in Dronten. Er zijn twee soorten stelsels. Er zijn gescheiden stelsels en gemengde stelsels. En bij gescheiden stelsels wordt het hemelwater separaat afgevoerd richting het oppervlaktewater. Er zit dus alleen maar hemelwater op het systeem. En bij gemengde stelsels wordt het water gebundeld. Dus zowel het vuilwater als het regenwater wordt samen getransporteerd door het afvalwatersysteem naar de afvalwaterzuivering. En waarschijnlijk is het geval dat u op een gemengd stelsel bent aangesloten, waardoor u dus last kan krijgen met hevige regenval, omdat het toilet wat omhoog komt. Ja, Iris heeft dus een beetje pech in de Hoekse Waard. Ja. Hebben we daar nog geen gescheiden systeem? Frankrijk-correspondent Frank Renaud vertelde dat deelnemers aan de Olympische Spelen naast medailles ook vaak een behoorlijk geldbedrag en andere cadeaus van hun thuisland krijgen. Sommigen mogen al heel vroeg met pensioen als ze medaille winnen. Luisteraar Martin vraagt zich af, hoe is het eigenlijk wat betreft de beloning van de Nederlandse sporters? Dat heeft AD toevallig laatst uitgezocht. Of niet toevallig, vanwege de Olympische Spelen natuurlijk. NOC-NSF geeft bonussen aan medaillewinnaars. Voor individuele Nederlandse atleten is het zo dat een gouden medaille €30.000 oplevert. Voor zilver krijgt een atleet €22.500. Brons is dan €15.000. Daar moet dan nog wel belasting over worden betaald. Natuurlijk. En we hadden ook Jeroen Stekelenburg, onze verslaggever in Parijs, over de medaillekansen voor onder andere Femke de Bol op de Olympische Spelen vandaag. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden tussen haar en de Amerikaanse hordeloopster Sydney McLaughlin. En Ben wil weten, hebben wij in Nederland het alleen over die tweestrijd? Hebben ze daar in de buitenlandse media ook vooral over? En hebben ze het dan ook vooral over Bol na die succesvolle estafette-race die ze heeft gelopen afgelopen zaterdag? Ja, Jeroen, merk je dat? Dat de aandacht is toegenomen? Nee, het wordt zeker in het buitenland ook wel gezien als een finale om echt naar uit te kijken. Natuurlijk, de Amerikanen zijn wat chauvinistisch. Dus die hebben McLaughlin wel als de grote favoriete. Dat is ze eigenlijk ook wel. Hè? Want als je heel nuchter naar de cijfers kijkt, dan is McLaughlin favoriet vanavond. We kijken in Nederland natuurlijk een beetje door een oranje bril. Ik heb het gevoel dat het tijdens het toernooi iets dichter bij elkaar is gekomen. Alleen heel veel media om ons heen, die zijn gisteren ook al wel in de afgelopen dagen begonnen over donderdagavond. Dat wordt toch wel een van de mooiste avonden van dit atletiektoernooi. Dus het is echt wel een ding onder de media, maar ook wel in andere landen. En dan gaat het natuurlijk wel iets meer over McLaughlin. Maar het is gewoon een geweldige tweestrijd. Ik denk dat zij echt met meer dan een seconde voorsprong uit de laatste bocht gaan komen. De rest van het veld doet op dit onderdeel echt mee voor spek en bonen. We gaan het vanavond zien. Het wordt inderdaad heel spannend. Dankjewel, Jeroen. Ja. 3 voor de dag. In Bangladesh wordt Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus beëdigd als interim premier. Oud-premier Hasina die ontvluchtte maandag het land na aanhoudende protesten tegen haar autoritaire regering. Yunus heeft de Bengalen beloofd dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen. En het is dus inderdaad Femke Boldag op de Spelen in Parijs. Vanavond om 9:30 staat ze in de finale 400 meter horde. Ze is een van de twee favorieten op dat onderdeel. En de druk om te presteren is hoog. Errol Assayas is oud-atleet en ook atletiekcoach. En hij heeft er vertrouwen in, ondanks dat Bol tegen die ijzersterke Sydney McLaughlin-Levrone moet opnemen. Ja, ik denk dat het voor ons spannender is dan voor haar. Want kijk, een atlete die zegt van luister eens, ik ga gewoon winnen, klaar. Als zij gaat twijfelen, als zij het heel erg spannend gaat vinden, ja, dan gaat het fout. Maar ik denk dat haar mindset is gewoon van, ik ga winnen. En dat heeft Sydney natuurlijk ook. Dus dat wordt leuk vanavond. Dat is vanavond. Hierna Radio Olympia met Glenne Plag en Jurgen van den Berg. Met iemand die in het water ligt onder meer. Ja, en die er hopelijk als eerste uit gaat komen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dat het een medaille wordt, nou, dat durven we toch wel te zeggen met Sharon van Rouwendaal. Maar we gaan zien hoe dat afloopt zometeen in Radio Olympia. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer mooie dingen. Want je gaf aan, het is de dag van Femke Bol. Maar hé, laten we niet vergeten dat het ook de finale dag hockey is. De mannen sinds hele lange tijd weer in de finale op de Olympische Spelen tegen Duitsland. We hebben straks Rudolf Oltmans te gast. Die werd niet voor niets Goldmans genoemd. Dus dat zegt genoeg over wat hij bereikt heeft in het verleden. En nog steeds een groot liefhebber en een goede kijk ook op hockey. En verder begint ook bij de atletiek de meerkamp. Dus we gaan heel veel Nederlandse atleten in actie zien. Sophie Dokter, Emma Oosterwegel, Anouk Vetter. Ja, volgens mij kan het gewoon alleen maar een hele mooie dag worden. Dankjewel, Glenn. Tot zo. Want intussen ligt Sharon van Rouw inderdaad nog altijd in het water, Edwin Cornelissen, bij die 10 kilometer open water. Ja, en ik zie er zo langzamerhand langs de tribunes gaan komen. Dat betekent dat de finish letterlijk in zicht is. De finish voor Sharon van Rouwendaal, die nog altijd op tweede positie ligt. Achter de Australische Johnson, die Italiaanse, die zit daar weer achter. Dit is het kopgroepje dat eigenlijk deze hele wedstrijd heeft gemaakt. Dat deze hele wedstrijd aan kop heeft gezwommen. Een tijd lang zwom Sharon van Rouwendaal aan de leiding. Op een gegeven moment heeft ze Johnson laten overnemen. En die Johnson is ook alweer de nodige rondes aan het ploeten. Zo richting die finish, zo helemaal van voren. Sharon van Rouwendaal in haar spoor, mikkend natuurlijk op de gouden medaille, mikkend op de eindsprint. Sharon van Rouwendaal, het zou toch wat zijn als ze hier opnieuw als Olympisch kampioen gekroond kan gaan worden. Maar dan moet ze nog wel wat doen, want die Australische die geeft haar leidende positie niet uit handen. Daarachter nog een achtervolgende groep, aangevoerd door Cunha, de Braziliaanse kampioene van Tokio. Maar die gaat dat gaatje niet meer dichten. De finish is in zicht voor Sharon van Rouwendaal. En de medaille, die kan ze gewoon al ruiken. Gaan we zo meteen horen. We gaan heel snel naar Wouter met hoofdpunten van het nieuws. En daarna weer terug naar Edwin. Fijne dag allemaal. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont is na 7 jaar terug in Spanje. Hij verscheen vanochtend op een bijeenkomst met zijn aanhangers in Barcelona. De verwachting is dat hij snel wordt opgepakt. Er loopt nog een Spaans arrestatie.